Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Mit tudom én, zene van alattunk, várjék. Jó. Ne, vedd fel a füles. Ja. Figyelj, mert várj egyet. Vedd fel a füles. Na, várj. Erre beszélünk. Mikor nem rossz. Csinálhatnánk ilyet, hogy ilyenre beszélünk. Ez már jó harmonikás. Táncolj. Nem, most vettem fel a fület. Ne. Sátorban a VIP-részt legnél találkozzunk egyet. Na. Tök jó. Most mi van? Jött valami nemzetközi is. Ez ugyanaz. Aha. Egyébként nem rossz ez a dal, szeretem. Aha, hát szeresd. jó sokáig. Na, jó, szóval mi van a napoddán? Na, szóval ilyen, nézd ki az ablakon. Most már tényleg ilyen 80%-os reggel, amikor bejövünk, gyakorlatilag majdnem teljes nappali világosság van. Úgyhogy én ennek mindenképpen örülök. Bár azt mondják, hogy a hétvégére jön egy kis eső majd, de hát mindegy, bízunk abban, hogy nem volt igazuk, ez, hogy igazuk. De igazuk van, én is elolvastam, eltűnik a jó idő. Eltűnik a jó idő. Hát tűnik a rossz idő, vagy a jó idő, és szakadó eső lesz holnap után. Úgyhogy ez nem túl biztató igazából. Hát de mindegy. Na jó. Tegnap beszéltem a derékfájásomról, hogy a mostanában úgy látszik, hogy a matracunkkal van valamiféle probléma, akármennyire is ilyen memory jellegű az a kis matracoska, úgyhogy most éppen fordítva alszunk ilyen 69-es pózban a nejemmel, de semmi maradság, és attól várom tényleg ettől a kis pálfordulástól, hogy megváltozzon a helyzet, és javuljon a derekam. Ettől függetlenül csomó hallgatónk jelentkezett, akik vagy hobbi szinten, vagy profiként foglalkoznak ilyen derékpanaszoknak a kezelésével, hogy segítenek, és annyira aranyosak, komolyan mondom, az egyikük Érmeléki Attila volt, ugye Csontkovács Ati, aki volt nálunk is még bent annak idején a klasszba, és így megköpőjözte ugye a mi Ferencünket, és az Ati bejelentkezett, hogy nagyon szívesen lát vendégül egy ilyen kis derékropogtatásra, hogyha gondolom. Úgyhogy hát ő mondjuk ízig-vérig profi, jeleztem neki, hogy mondom, hogyha nem lesz gonda, vagy gond lesz továbbra is a matraccal, és nem sikerül megoldani ezt a problémát, akkor nagyon szívesen elmegyek hozzá, csak picit félek tőle, mert ugye egy volt légiósról van szó, és elrettentő méretekkel rendelkezik, és szerintem nincs hozzászokva ahhoz, hogy 60 kilós gyerekeket, vagy gyerektestű férfiakat. Hát felkap, eldob, elhajít, visszahoz, kicsit megpörget. Csomót köt rám, kibogóz, stb. Úgyhogy na mindegy, majd meglátjuk ezt. A másik pedig egy nagyon aranyos hallgatónk, Mónika írt nekem, ez téged biztos érdekelni fog ez a dolog, mert hogy felajánlott a segítséget, hogy úgynevezett Lemergy mesterként a fizikai test energia rendszerében dolgozó energiával segítő a szervezet öngyógyító folyamatának beindulását, távgyógyít engem. Jaj. Csak egy igen nem kell. Nagyon, én nem csak nagyon egy hiszek. Igen kell hozzá. Én ezekben nem nagyon hiszek. De egyedül elküldtem egy igent. És már leszállt a pöcsöt. Hát, ha még leszállt volna, de látta volna reggel. Mint egy kis 48-as huszár. Igen. Kis katona. A kis zászlótartó. Na mindegy, és hát rábólintottam, még egyelőre nem érzem a hatását, mert tegnap ő már be is fejezte az én távkezelésemet, vagy távgyógyításomat ezzel a bizonyos energiával, amit ő elküldött nekem. Legyen is szó bármiről. Nem mondom, nagy gond nem lehet. Mondom, akkor még egyet mondok rá. Rábólintok a sztorira. Jó, hát nézzük meg, hogy mit csinál. Jó, ezt képest reggel alig tudtam kikelni az ágyba. De nem baj, folyamatban van a gyógyulás valószínűleg. lehet, hogy az energiatestedet már annyira rendbe rakta, hogy most egy-két napig igen. Most egy-két napig az energiatestedet szabadságra küldte. Meglátjuk. Én nem hiszek az ilyenekben, más típusú dolgokban igen, ebben kevésbé. De hát egy próbát megér, maximum rosszabbul leszel. Érted? Tehát, most de mit veszítesz ezzel? Semmit, rögök. Jössz itt egyre rosszabb állapotban. Én a jó indulatban hiszek meg abban, hogy ez egy nagyon kedves gesztus így a hallgatóktól, úgyhogy Mónikának. Nagyon helyes, persze. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó fejek vagytok. Hát, nekem tegnap grillezéseket ajánlottak. Jó, ja, persze, küldtek. Én is dobtam át neked a webméről egy pár jelentkezőt. Megtanítanak grillezni, megnézik a grillsütőmet, felmérik, bemérik, megnézik. Ami nem grillező, hanem barbecue. Barbecue-zzák, facsipszezik, mindent ajánlottak nem a hallgatók, úgyhogy nagyon aranyosak voltak. voltak. Nagyon cukik vagytok, nagyon szépen köszönjük. Volt még egy nagyon kedves ajándék is a héten, azt nem köszöntem meg adásban, azt mondja, hogy... Kaptál egy UPI-t. Emlékeim szerint nem, azt még nem. Egy Marko Mónika nevű kedves hallgatónk, aki egy cégnél, azt hiszem, hogy PR menedzser küldött egy falag macska kaját, amit természetesen majd szépen tovább passzolunk az egyik állatvédő egyesületnek, azt is nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves tőle. De helyes. Nagyon, jó fejek a hallgatók, imádom őket. Mit akarok mondani, hogy győri hallgatóinkról tudjuk, hogy ott kicsit most valami gázon a vétele lett, vihar volt, vagy valami, úgyhogy dolgozunk az ügyön, köszönjük szépen. Szólunk. Szólunk az illetékeseknek, hogy tegyék helyre Győr, drágák vagytok, hogy jeleztétek, mert kicsit recseg az adásunk. Megdűt Győr. Levittem a Lexus tükrét. Ne mondd már. De. Fölkérem a sponsort. Ja, szerintem hallgat minket. Most kapaszkodott bele a kormányba, és nyomott egy satú. Tök jó volt, mert már nem az, hogy levittem, hanem nagyon szorosan állok be mindig a garázsba, és most én a jobb oldalra álltam, hogy a Vikik ki tudjon állni, mert van bizonyos probléma. Andy odaszólt, hogy most már legjobb lenne, ha eldöntenéd, hogy... Hogy jobb oldalra állok, ne állj a bal oldalra. Kis balli. Van egy kis baj a térlátásával, hogy így finoman szólva. Érted, hogy egy ilyen 4 méteres garázsukba úgy nehezen tudja megtalálni, hogy melyik az ő helye. És beállt balra, és én kivételesen jobbra álltam be, és nagyon fölálltam a falra jobb oldalon, hogy ő még ott meg ki tudjon szállni a gyerekkel. És reggel viszont kicsit rohantam, és elfelejtettem, hogy egy picit alá kell szednem, mert a tükör az nem megy el a garázskapumat. És úgy, hogy van, hát nem full gázzal, de gázzal elindultam hátra kifelé. És egy égtelen csattanás, amikor már tudod. És rosszabbra számítottam, mert most azt csinálom, hogy nem nyitom föl teljesen a garázs kaput, mert nagyon nyikorog, hanem kicentizem, hogy mennyi a kocsi teteje, és rá 2 centivel megállítom a kaput, hogy ne menjen tovább. De most de várj, ezt most direkt csinálod, vagy pedig direkt. Szokásos, hogy hívják. Direkt nem, még van 20 perc, addig nagyon nyikorog, és nem akarom, hogy a gyerekek fölkeljenek. A Balázsfére kitaláltam magam egy játékot, ami csak engem szórakoztat, de az mondom, nyilván nem. És akkor ez a játék lényeg, hogy 2 centivel? Hát nem direkt 2 centivel, csak nem engedem föl teljesen, mert az 20 centit menjenek, és akkor megállítom előbb. Ja, jó. És gázzal elindult, és azt hittem, hogy a tetőt lehúzta a garázskapu, tudod, hogy mert nem nyomtam eléggé föl, mert rámos voltam. Azt majd holnap. Letekerem az ablakot, benézek, nem mondom, a tetővel mindenre jobbra nézek, és akkor látom, hogy lifeg a tükör. És végig úgy jöttem az M7-esen, hogy a tükör így föl-föl csapódott az üvegre, és ilyen újnyi kábel van a tükörben. Hát persze. Ami ugye nem az van, mint a kis poszki, hogy leesett a tükör, akkor puff, kipattintod, leveszed, tudod, aztán izé, hanem egy ilyen, nem tudom, hát egy ilyen hív sín vezeték van a tükörben, ami nem engedi se levenni a tükröt, viszont nem tud visszatenni. És azért úgy nézett ki, hogy M7-esen a bejövetem, nem tudtam többé élni 80-nál, ugyanis verte a tükröt az ablakra. Tehát ezért késtem el majdnem, mert egyébként én azért az autópályán jövök egy ilyen 100-110-zel. Figyelj, de nem lehetett felgyorsítani, mondom, most még az ablakot is betöröm, az nagyon kellemetlen lesz. Ha most ne adj Isten, nem hallják. Na most még nem hallják. Ez picset nekem van, ott nem tudok hétfőre hozni neked ezüst színű, ilyen ipari, széles ragasztót, jó? És most megcsináljuk szépen, hogy visszaragasztgatjuk. Nekem az egyik haverom járt olyan hosszú időn keresztül, így, hogy ő is neki ment valaminek, és az első lökhárító egy picit ott megfáradt, és ő is egy ilyen, ezzel a barna színű, ilyen ipari ragasztószalaga ragasztott. Na most azt fogom csinálni, mert én ma mentem járt, volna. Mert figyelj, rátekert körülbelül, mit mondjak neki, ilyen 3,5 kilónyit. Azt fogom csinálni. Vagy még kicsit az ablakon is áthúzom, és akkor kicsit valahogy úgy az ablakra, vagy a gumipókozom. És na most én mentem volna majd kicsit hosszabb útra, úgyhogy nekem ma kell. Vagy... Ma kell egy Júlia útos, srácok. Érted? Jó, nem, mert a srácok. Jó? Ugye, hát akkor lehet üzembeállítani a következőt. Ez az autó. Igen, nem elég szívóhús a tükör. Nem, hogy lehet levágom. Megvág az ipari áram? Nem vág meg, nem? Fogok egy fűrészet, lefűrészelem. Semmi az egész. Szerintem egy pillanat alatt megvagy. És mit csinálsz majd helyette? Nézek. Van otthon zsebtükröd, meg selfie botod? Hátra nézek mindig. Selfie volt és zsebtükröd. Ennyi, és megoldom. Meg is vagy. Párátlanítom, fűtöm a tükröt. Hát úgyhogy nem indult jól a napom igazából, nem indult jól, nem örülök ennek. Nem. Semmilyen kárt nem szeretek. A szponzornak nem indult jól a napja. Nézd így. A te napod jól indult, nem volt semmi gond igazából. Nem a tetőt vitted le, gyerek nem kelt fel időben beérteni, a te napod jól indult. Igen, VD40 csodákra képes, kikírja nekünk. Igen. Tényleg, ha befújom egy kicsit, az segít? Persze, igen, meg purhaboszt ki, az a másik csodaszer. Lehet, hogy segíteni. Egy kicsi púrhab. Tehát az egyébként az abszolút segít. Na mindegy, felrakom majd a Facebookra ezt a képet, hogy milyen szomorúan indult. Ja, Isten. Indult a reggelem. Most mi van, hívjam föl őket? Hát szerintem nem kell, már átadták nekik. Ilyenkor nagyon sok olyan régi barát van, akik még ebben az évben nem beszéltek veled, és akkor így gyorsan letört a Lexus tükrét. Gyorsan rácsörögnek, és elmondják a jó hírt, hogy induljon jól a napod. Jó, hát bevállalom, szóval nincs más. Mondhattam volna egyébként, mondhattam volna én azt, hogy tegnap megálltam a ház előtt. Igen. És reggelre valaki levitte a tükröt. Ugye Feri letolatta az Alfából. Igaz, hogy Los Angelesben van, de hazajött. Hazajött egy fordulóra. De én bevállalom férfiasan, hogy én voltam. Na? Uh-huh. Ez szerintem egyébként egy nagyon, ez egy nagyon normális gesztus, hogy bármit mondhattam, hogy tegnap álltam a Lakáca utcába, és valami hülye levitte a tükrömet. Szerintem ez tök fel egyébként. De szerintem ez így korrekt. Ez így abszolút korrekt. Ez így tisztességes. Majd 40 évesen érted, bevallott, hogy tönkretettél valamit. Szerintem ez egy nagyon respektálatlan. Úgy, hogy kezdtek felnőni. Én azt gondolom, hogy ez most így nekem nagyon szimpatikus, hogy egy felnőtt férfi, egy két gyerekes apa, érted, felvállalja a saját baromságát. Pár éve még egy olyan kis sztorit rikentettem volna, hogy fotókkal, tanúkkal illusztráltam volna, hogy vitték le a jobb tükrömet. Így van. És megtaláltad volna az elkövetet is. Megzsaroltam volna annál, fegyverre kényszerítettem volna, Laci. Egy piros 1002-esért leülte volna helyetted. Igen. Minden fotókat dokumentáltam volna, és hamis tanúkkal alátámasztottam volna a történetet. De most már, látod? Most már eljutottam oda, és ez a szellemi érésemnek egyfajta mementója, egyfajta bizonyítéka, hogy már útközben se gondolkoztam el azon, hogy mit kéne kitalálni. Tehát nem volt egy ilyen, az ördög odaül a balvárad, és azt mondja, vali, kell ez neked? Én nincs valami rossz indulatú autós, aki levitte a tükrödet. Köszönöm, kis ördög, hogy mondod. Ez eszembe se jutott, de most, hogy tanácsolod... Valljuk be őszintén, mind a két váladon kis ördögült. Pár évvel ezelőtt... Hát hiszem, hogy a másik váladra, és kerested oda a kis angyalt, és nem, ott is egy kis ördög. Igen, igazából. Legyen Laci és Anna két hatósági taló, pedig húzzon a sütre, vagy közmunkára. Hazudj, Vali, hazudj, ebből nem lehet semmi baj. Nehogy megégess magad. Az igazság mindig rossz. Hányat csinált a karriert sok hazugsággal ebben az országban? De ma már ez a kis ördög nem, hogy nem üzent rosszat, meg sem mert jelenni, mert tudta, hogy így elhesegettem. Így van. És azt mondtam, ne kísérts meg engem. Már csak egy lépésre vagyunk a boldoggávatásodtól. Ne kísérts meg engem, kis ördög, én elviszem a balhét. Úgyhogy ez van. Hát mindegy. Szerintem egy picit számíthattak is rá. Azért, én azért küldenék a szponzornak egy levelet, hogy az autójuk megrongálta a garázs kaput. Tényleg. Hogy rendezzék a kárt. Egy Tróni levitte a Dózsa György úton. Tessék! Az is jó. De nekem ez az előbbi változat, ez nagyon tetszik. Nagyon, nagyon csúnya karcolás van otthon most a garázsban, a betonfalon. Nagyjából egy napotok van ezt most eltüntetni a garázs kapunkról. De tudjátok mit? Nagy vonalú leszek. Adjatok egy új tükröt, és akkor el van felejtve. Hagyjuk. Jön a Metallica, na egy kis témaváltás. Ja, olvastad, hogy jön a Metallica? Nem találsz ki semmit, hogy miért nem mész ki, meg nem megyek ki. Teljesen egyértelmű, hogy ott leszek, bár egyébként vannak olyan kis csomagok, amiknek az árával nem igazán vagyok kibékülve, de ez mindig így szokott lenni, mert hogy lehet olyan VIP csomagot is rendelni, amiben mit tudom én, van, megnézheted a Metallicához kapcsolódó, mesze Memory Remains elnevezésre hallgató kiállítást, elmehetsz mondjuk vacsizni az ő kis éttermükbe, de még például ebben nincs is benne egy meet and greet party, tehát nem is biztos, hogy találkozhatsz a zenekarral. Egyébként meg nem is találkozhatnál a zenekarral minden tagja. Engem is ez a dolog zavar ebben, mert én marhára örülök neki. Hogy tudsz egy ilyen dologban is egyből valami rosszat találni? Hát az aréna. Az aréna. Mi van az arénában? Az arénában hányan férnek? Hányan? Mi van? Most mindig érkezik vissza bármi. De hát a Puskás stadion még nem épült meg, mert még mondok. Emelkedik az ára. És az új albummal jönnek. De mi van? Milyen új album? De mi van? Most ez miért? Most neked semmi se jó. Semmi se jó. Hát örüljél neki, aréna. Most megint a félig tele van a pohár, vagy félig üres a pohár. Hát most jönnek, de miért az arénába? Megmondom miért. Jamesik biztos, hogy nem fognak alkudni, tehát hogy ők azért a lovért jönnek, ahol egyébként a világ minden táján elmennének. Most ugye egy ilyen kis helyre rakják be őket, mert az aréna a Metallica esetében azért valljuk be őszintén kis helynek számít, az azt jelenti, hogy kevesebb embernek kell kitermelni azt a lovért, amiért Jamesik eljönnek. Magyarul drágábbak lesznek a jegyárak. Hogyha elvitték volna, mit tudom én, egy stadionba, de nincsen más. A Groupamába hogy ne lenne? Hát a mód is szerintem oda fog menni a Groupamába, emlékeim szerint, de ez nem biztos, nem 100% biztos, de amikor ezeket a stadionokat megépítették, akkor arról is beszéltek, hogy nem csak mondjuk sporteseményeknek, hanem mondjuk koncerteknek is majd helyszínelő szolgálhatnak. Na most akkor miért nem viszik el valamelyik stadionba, ahelyett, hogy az arénába zsúfolják be ők a világ legnagyobb, leghíresebb, legnépszerűbb metal zenekarát? Hát figyelj, nekem jönne a kedvenc zenekarom, én lefosnám, hogy hol játszik. Örülnék neki, elmennék, megnézném, az hazamennék, az aludnék. Tehát, hogy nem, én gondolok most a... Mit tudok egy ilyenbe belekötni, hogy miért itt, meg miért ott? Hát arénába jönnek, lehet, hogy ők azt mondták, hogy akkor ők csak olyan helyre jönnek, ezt nem tudhatod, ahol már referenciaként mondják meg, hogy kilépett fel. És akkor a koncertszerzőnek oda kell jönni, igen, itt már lebonyolítottunk egy Robit, egy Gunst, egy Lady Gaga-t, és akkor azt a Madonna Magic, ez jó. Nem, én gondolok a véreimre is, én már ugye kikupálottam, mert már C-undávonalon mozgok. Tehát nem feltétlenül van ez így azért, mert hogy... Gondolok a véreimre is, a gázaros táskás pumacipős rocker srácokra. Teltház aréna, majd, hát az akik, tök jó. Nem lesz könnyű kigazdálkodni azért ezt a kis... Mit gondolsz magadat féltet, hogy combost lesz, aztán izé ugrik a nachos, meg a hétvégi izé ludlád, meg ki kell gazdálkodni. Mondjuk a szervezőket ismerők nem arról híresek, hogy nagyon sok puszijét küldenének. Van, amire áldozni kell. Én is áldoztam. A gánckoncert egyszer meg kell venni. Az ember szereti, nem tudod, mikor láthatod őket utoljára. Horror volt a bécsi gánckoncert is, de ezeket meg kell venni. Hát ez jó egyébként, és teljesen jó, és ráadásul mondjuk például a gánzzal ellentétben ők legalább eljönnek idáig. Ők igen, a Guns megállt Bécsben, de annak a technikai oka van, mert hogy szerintem a Guns most drágább, mint a Metallica, és egész egyszerűen nem tudták volna kitermelni. Mert ezt, ott elég hosszú kifutópálya, hogy a saját magángépükkel leálljon. Igen, meg ott ők most valami 1 vagy 1,5-2 millió dollárt kérnek koncertenként, tehát azon most nagyon megy. Uh-huh. És egyszerűen tehát olyan stadionokban mennek, akkor 40-50 ezer ember van, mert akkor visszajön az ára. Egyébként nem jön vissza. A Metallica egyébként mindig híres volt arról, hogy nyomott jegyárakkal dolgoznak. Tehát, hogyha például Dél-Amerikába mennek, ahol tudják, hogy azért a fizetőképes kereslet az hát elég szűkös, ott mindig lenyomják a jegyárakat, hogy ugyanúgy 50-60-70 ezer ember előtt tudjanak játszani Rióban, vagy éppen Mexikóban, akkor is, hogyha mondjuk kis pénzekről van szó, meg persze elmennek ők is játszani az északi sarkra a zsíros szponzorpénzekért, ha arról van szó, de alapvetően ők nagyon-nagyon hallgatóbarátok, meg rajongó központok. Most is egyébként a metklábosok vehetik majd meg, a hivatalos Metallica klubnak a tagjai vehetik meg majd elsőként a jegyeket, és csak utána jön mindenki más. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon rajongó, meg hallgató, centrikusak. Az jól csinálják egyébként, jól, igen, mert azt hiszem, hogy a Robi koncert is a Grupama Arénában lesz. Na. Tesszük. Én a műpába raktam volna a Metallicát. Én meg valami, meg a rózsaműben is gázba lőrincem. Jani, jó ötlet lesz a Provident, írja valaki. Jó ötlet volt a Metallica koncert, jó ötlet volt a Provident. Szóval a Robi és a Grupa Mámai. Nem tudom, én ennek nem értem az okát, de szerintem ennek most örülni kell, ez egy ünnep lesz, menni kell, azt meg kell nézned. Mindenképpen. Ez nincs mese, meg nincs appelláta. Nem tudom kihagyja őket. Hát ezt nem, hát körülbelül 2 metró megállót kell menned, tehát még az sincs, hogy messze vannak, mert egy csomó koncertén. Ez volt a baj. Most itt vannak, úgyhogy mennyi. Én is mennék, ha szeretném a Metallicát, de annyira nem. Tehát, hogy meghallgatom őket, de nem a kedvenc. Én Bécsbe megyek. Meg kell. Hogyha csak úgy számokat fognak játszani, és a régek között csak a Sick and Destroy megy le, akkor is én ettől függetlenül ott vagyok. Tehát én imádom őket, mindig is hatalmas idoljaim voltak. És ha megmondom őszintén, hogy mondjuk a Reload albummal bezárólag szeretem igazán őket, tehát hogy a mostani Metallica az már nekem egy picit néha értelmezhetetlen, hogy mit miért csinálnak, de ettől függetlenül ők a legnagyobbak, még mindig a számomra, úgyhogy ott lesz a helyem. Na, de ez nem annyira fontos hír, mint az például, hogy este én vagyok a Playback Park párbajban. Alaska Diamond-dal. Az még megy ez a műsor? Persze, képzeld el, hogy áthozták az RTL-re a Spike-ról, és ez szerintem tök jó, mert a Spike-on azért... Itt is, ott is adták, tehát volt az RTL-en, és volt a Spike-on is, felváltva itt is, ott is. De most kerültek sorra azok, amik még nem mentek le, és hát mi még Alaskával nem voltunk itt az RTL-en, úgyhogy ma este gyertek át után, kérem szépen 30 percben. Kötelező megnézni. Kötelező jelleg. Ahogy funkit, az Prince-ként. Hát nálam jobban senki sem funkit. Tehát, hogy nálam olyan árukapcsolás volt, mint senki másnál, mert hogy annyira semmi közöm nincsen Princeshez, hogy ez valami félelmetes. Ennek ellenére bevállaltam, férfiasan, vagy nőiesen, mindegy, majd meglátjátok, nézzétek meg. De tényleg jó egyébként, és előtte gyertek át van, úgyhogy... Így van, tök jó lesz a ma estétek is. TV nézőknek ez ma nagy örömünnep, illetve Roger játszik 8-kor. Kivel? Kiriosszal. Az előrehozott döntő. Hát akár az is lehet, megvert egy okót, úgyhogy Roger lemosta Nadalt, úgyhogy jó meccs lesz este. ATP Indian Wells 1000-es torna, 8-kor vagy 9-kor kezdődik. Csemege! Penis csámágá. Na jó, hogy állunk játékkal? Azt mondja, hogy hát még döntetlenre hozhatjuk, mert most egyelőre az a nagy helyzet, hogy egy-egy-kettő-egy az állás. Kettő-egy. Akkor nem, akkor megnyerhetjük, milyen döntetlenre hozhatjuk. Hát de ők hozhatják, döntetlen nem nyerhetünk. De hülye vagy, Jani, nem, mert ezért szeretnek, aki szeret. Mindenki válság után, mit a szar. Na, menjünk. Na, lehet jelentkezni akkor játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Jó reggelt! Sziasztok! Neki mi baja van? Kinek? Ja, a hölgynek, aki az előbb valahol, ha van a felsőn, tolta a bugit. Aventura. Miért nyávog ennyire? Jó ez. Jó, olyan kis latinos. Hát ez semmi a reggeli nyávogáshoz képest, amikor tudod, a szenvedő srác volt, aki éppen megszült, tudod. Van de hogy az előadónak a nevét meg a számnak a címét sem kell mondani, csak annyit, hogy a szenvedő srác, aki majdnem megszül, és mindenki tudja az országban, hogy kiről van szó. Régen tudtam a nevét, már nem emlékszem. Én már eltemettem magam a mélyen, hogy nehogy véletlen rákeressek. De van, aki szereti, és én ezt tiszteletben tartom. Persze, hát ez nincs semmi baj. Írt a Lexus. Nem gondoltam, hogy kirakok a Facebookra egy képet, hát ha nem hallgatták reggel a műsorot, és akkor ott szembesülnek majd vele. És ezért kiraktam, letört tükről Lexus a Facebook oldalamra. Hát tudod, nem biztos, hogy hallgatják a rádiót. Reggel fölmegy a Lexus vezetője a Facebookra, és akkor látja, hogy Balinál is zajlik az élet. Figyelj, csináld, tehát, hogy próbáljuk meg tesznek álcázni a dolgot. Vannak ezek a tesztbábúk, a törésteszteknél, akik fel vannak ragasztva ezek a sárga ilyen körök, ilyen fekete cikkekkel, vagy ilyesmi. Ragasszál magadra két oldalról egy-egy ilyen matricát, és úgy bégy az autó. Hogy tovább tesztelted a modellt. De szeretik a képet egyébként. Szeretik, örülnek neki? Persze, tök sok vigyorgó arcot kapott. Nincs más, mint... Nincs jobb annál, mint az ember máskárának örült. Persze. Tök sokan lájkolták, hogy romát törtem a tükröben. De ez jó. Na mindegy, jó van. A felségemmel orbitálisan nagy szalszába kezdtünk. Viva España, ez bent küldte nekünk. Kis Halloweenben, egy kis ködbönben, ott a nappaliban ilyen pirkadatkor szalszáztatok egyet. Nincs is annál jó. Ez egyébként jó. Egyik kezed előleled a feleséged, a másik kezed meg tartod a kávét, hogy kinelődjen. És iszonyatosan táncolsz a nappaliban. Hihetetlenül nagyot kavartok. Leterített ilyen műszörből készült párducon. Műszörpárducon. Nagyon ropod ezt a kis szalsza táncot. Kérdezik valaki, mi volt ez a borzalom? Ugye, milyen szubjektív ez a dolog. Persze, hogy valakinek azt kívánja, igen. Hogy ez a kis deszámor, de jó volt. De egy kis deszámor, igen. Bali egy kis gyors kötöző segít, meg sziget előszalag. Azt mondja, hogy mi a helyzet a játékunkkal? A játékunkkal az a helyzet, köszönöm a kedves kérdésedet, amely a helyzetbe hoztál ismét, hogy 2-1-re vezetünk. 2-1. Figyelj, hogyha keresünk itt valahol szigetes szalagot, én két zeneszök között megcsinálom neked. Én annak nagyon örülnék, mert ma mondom, hogy egy hosszabb útra kéne mennem, úgyhogy nagyon örülnék, ha megcsinálnád. Simán összepakolom. Kiszigetelő szalaggá? Bármikor. Menjünk le a hírek alatt. Menéz itt a raktárba, szerintem itt a srácoknál biztos, hogy van valami jó kis, ez a széles nyomtávú, mindenféle ilyen kis fonalakkal megerősített ipari jellegű szigetelő szalag, és utána pedig én összepattintom neked 2 perc alatt. Azt én megköszönöm. Így van, nem örülnék neki, hogyha ezüstszínű lenne, mert az kompatibilis lenne az autónak a színével. Jó lenne valami színesebb. Igen. Neonzöld. Biztos van itt egy kis neonzöld cikkszalag. Megcsináljuk, és akkor lesz egy utána kép is fönn. Csinálok egy kis videót, hogy szerkeszted az autót. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok, srácok! Tóni vagyok. Tóni! Szia, Tóni. Be kéne Tóni? Na jó. Ez Balázs volt? Hányszor hallottad már? Sokszor? Ma még csak 4-szer. Ma még csak 4-szer? Ma még csak 4-szer. Igen. De milyen Tóni vagy? Mármint az, hogy el tudod vezetékben, mert kíváncsi? Igen. Bíró. Bíró Tóni. Uh-huh. Antal a nevem, csak Tóninak szoktak szólítani. Na persze, hát tudjuk. Több mindenkit hívnak Tóninak. Így a klasszikus művetséggel rendelkezünk. Abszolút. Antikám, és honnan hívtál minket? Hát Debrecenből utazok éppen Siófok irányába. Debrecenből Siófokba. És az, az szép túra. Mit viszel? Aha, hekket? Igen. A tavaszi nyitásra viszed a méhűtött hekkeket? Hát nem. Vízibicikli alkatrészeket, nem, vagy szörfitorlát? Mit visz az ember via Balatonra? Inni viszek oda most éppen. Inni. Fagyasztott pangáziuszt. Igen. Inni. Ja, megy, ez az őszilé, meg ez, a, ami ott Balatonon van, ez a mellék folyó csatorna, bármi is az? Nem. A Dunaharaszti piros színű üdítőgyárnak vagyok az egyik alkalmazottja. Hoppá. Meg, Duna, a meg Pepsi. Van, meg van. A Pepsi. Meg van, Duna, a Pepsi. Igen. Na, jó van, kivel játszanál, Tóni? Igazából Janit választottam. Nagyon helyes. De nagyon dolgozzon a Janit ezen a héten. Így hát van. Nagyon helyes. Hiszen tegnap is én játszottam. Ja? Tényleg? Aha. Nem emlékszem, mindig elfelejtem az előző játékokat. Van szikszalag? Ó, gyönyörű. Te kellemetlenül fog kinézni. Már alig várok. Bosszolni, csak közben örülök a szikszágnak, letörtem az autóm. Van a kocsimba is, ha gondoljátok, sárga és ilyen zöld csíkos. Az a jó, minél rondább szikszágot fölrakasztunk az autóra, meg kell csinálni tükröt. Na figyeljetek, akkor indítjuk az órát, jó? Jó, rendben. Legyetek ügyesek. Ha nyersz, akkor döntetlen. Ha kikapsz, akkor pedig 3-1. Megsemmisítő vereség. 3-2, tessék. Na, kérdezz, szeretnél esetleg? Átadom a jogát. Én beszélek. Figye, ha a piros-kéket isznak a piros-fehéresek, akkor kirúgják őket? Hát, értem, ez gondolom. Persze. Ez szerintem ilyen üzleti titok, vagy ilyen, hát aláítunk egy csomó ilyen titotartási nyilatot. Benne volt az apróbetus, hogy nem ihatsz a konkurencia piájából? Szabad inni. Csak iszol is? Egy fotóra nem... Á, basszú! Ó, igen! Nézd, ezt emettem! Szép volt, Jani! Meg kellett tennem, ne arra, hogy kellett a hát pont, kellett jó. A hét. Hát tudom, csak az ember nem hiszi el, amíg nem kerül barázsba, hogy ez mennyire nyomasztó helyzet. Na, jó, van. Jó, nyomasztó egy hét, nyomasztó emberek. Hát nem, csak 300-as vérnyomás, meg hasonlók. Nem, tök igazad van. Tökre megértem. Igen. Szóval nem szabad lefotózni, amikor iszol a konkurenciának a termékéből, és ezt mondjuk nem kéne felrakni a Facebook oldaladról, a privát hát oldaladról. Körülbelül ezt próbáltam elmondani, csak ugye a tiltott szavak nélkül, amit sikerült be is nyilván az első pillanatban. Szala írta nekünk nagyon jó, hogy Tóni kimondta, hogy helikopter. Ez, ha követed a közéleti eseményeket, akkor tudhatod, Tóninkám, hogy ez... Igen. Ez mely a helikopterezésre, meg akkor mire vonatkozott. Pedig csak annyit mond ki, hogy persze szívem. Igen. Na jó van, figyelj, Tónikám. Hát nincsen sajnos ajándékcsomag, de nagyon szórakoztató volt veled beszélni. Szeretjük a jókedvű hallgatókat. Figyelj, lehet, hogy egyébként kimondtam. Egyébként, mert annyira írják, lehet, hogy tényleg bedurantottam. Nem, lehet, hogy nyertél. Hát várjál, hát kimondtad, hogy piros-fehér. Nem. De. Azt is kimondtam? Igen. Kimondtam a nemet és a fehéret is. Béna vagy, úristen. Két tiltott szót is kimondtam, senki nem vett észre. Jó, ez a brutál 4000 hallgató, aki most írja éppen SMS-be. Úristen. De nyomorult vagyok. Úristen. De... Tolikám, nagy taps neked. Így még senki nem fordított játékot, hogy adásidőn túl vonalba maradva megfordítsa a játékot. Há, úgy érzem magam, mint a Barca. Tök jó. Igen. Na, a Barca vagy a 88. percben. Az SMS faluk ebben a pillanatban lehalt, mert annyira írták meg, hogy Jani kimondta a nemet, miről beszélt. Atya, és tényleg a nemi hat is ott volt, igen, meg a fehér. És a piros-fehér is. Tényleg. Hát igen, arra próbálsz. Te mennyire nyomorúságosan béna vagy. Vagyok. Úristen, én letöröm a tükrömet, te bedurad az két tiltocod, a fekete fél, igen, nem. Mi lesz még? Elmegy a humorunk? Vagy most mi jön? Nem, Feri jön vissza. Tónikám, látod, hogy ez a név, ez a szerencse lovagja vagy, komolyan mondom. Szerencséd van. Jó vagy. Én meg ilyen maga, én nagyon maga biztosan ülök itt, és azt mondom, hú, de jó voltál, Janika. Hát ezt csak összehoztad. Egy mondaton belül két tiltott szót robbantottál be, annyi volt. Bocs, Tóni, de hát hoznom kellett a pontot. Biztos hoztam, kétszer is elveszítettem a játékot. Na jó van. Figyelj, Tóni, megvagy akkor. Megvan az ajándékcsomag. Na tök jó. Tónikám. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Ügyes vagy, küldjük neked. Ciao. Szép napot kívánok. Hello, ciao. Még a héten át fogjuk tóni. Jó, rendben. Sziasztok. Sziasztok. Jó étvégét. Elő. De mennyire nyomorúságos vagy. És még úristen, de béna vagy. Ez a legjobb, amikor a bénaság és a tehetségtelenség még magabiztossággal is párosul. Ez a legnyomorultabb. És én a végén így, hát gyerekek. Hogy megcsináltam? Hogy megcsináltam? Na. Na, meg van szíkszalag? Na, jó. A legkirályabb. Figyelj, ez meg is fogja. Tehát van egy olyan szigetelő szalagunk, ami tényleg ez a fonállal átszőlt variáció, ami irgalmatlanul erős, de természetesen krémszínű. Jó, hát akkor hozzá rakjuk vissza a tükröt. Hát nekem mondom, ma el kell mennem valahova, úgyhogy kell a tükör. Ha akarod, a kis bordűr is lesz a szélén, fehérből. És van vékonyabb verzió. Ez nem jó, mert ez szivacsos. Ez egy nagyon drága. Ezt az viszont. Jó, meg vagyunk, megcsinálom. Akkor lemegyünk, most úgyis hosszabb hírek van, meg mindenféle zenék is van. Az albumát is megyünk le, és akkor megcsináljuk, jó? Szép lesz, jó lesz, tetszeni fog. Zabot keversz, hát most fontos a teendőink vannak, hát hagyd a zabot másra, vigye fel a padlásra. Hagyja az abot másra. Engem vigye le a garázsba. Ment. A konok az, hogy nem nézett le rám. Nem hagyja nézett hát. Másra, hagyja az abot másra. Itt van szláv barátnőm másra. Engem vigye le a garázsba. 3 perc múlva, vagy 7 perc múlva pontosan 7 óra. Megyünk tükröt szerelni. És aztán folytatjuk, mert hogy érkezik hozzánk egy szomelié, gyerekek. Egy szomelié Ágnes jön hozzánk. Egy szakmai koordinátor, aki egyben szomelié is, és elhozza számos más kiemelkedő borok mellett Donald Trump borát is. Tényleg? Igen. Barokáját is a borát. De ez nagyon jó, mert amúgy megkóstoltuk ugye Josi borát, akkor most szerintem Trump is sorra kerülhet. Nem, menjünk már. Szóval Donald Trump borával folytatjuk majd. Anita, híreink, nem? És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 6 perccel. Ma még gyönyörű idő van, szép reggelt kívánunk minden rádió egy hallgatónak. Nem rémizgetünk senki, de holnap állítólag elromlik az időjárás. És hát szakadó esőt mondanak. Ez nem túl biztató. De nézzük a jó oldalát, ha van. Egyáltalán jövő héten már 17-19 fokot is mondanak állítólag. Ami azt jelenti, ezért szépen lassacskán jön a tavasz. Jó idő lesz, na. Uh-huh. Hát holnap uh-huh. nem. Így van. Így van. Most csapataink harcban állnak, tehát ezt mindenképpen el kell mondanunk. Brüsszel? Hogy nem erre gondoltam. Beszélnek erről éppen eleget mások helyettünk. De mi beszélünk inkább a tényekről. Arról, hogy ugye Balázsnak van egy komplexus a reggel, mert hogy levittem a tükröt. Levittem a tükrét az autónak. Az autónak rosszul álltam ki a garázsból. Még hogy a nők nem tudnak vezetni. Ezek a hülye sztereotípiák. De dolgozunk ugye? Az ügyön. Igen. Nem voltunk most a mély garázsban, és hát a itt felelhető anyagokkal elsősorban ipari szigetelőszalaggal, meg nem annyira ipari szigetelőszalaggal megpróbáljuk visszaaplikálni a tükröt. Most szerintem egy olyan mennyi? 60%-os? 60%-os, és Mazsinak van igaza, Jani, ha valamit nem tudsz megjavítani szikszalaggal, az csak annyit jelent, hogy nem használtál elég szikszalagot. Úgyhogy még van egy kör benne, félkor újra elindulunk, és a fedőréteget felvisszük még, akkor indul a körbe tekercselés. Most csak ugye a szép forrasztás volt szikszalaggal, erre jutott idő, és majd most elindul a körbe, még egy húrflip tegyél rá, abból nem lehet baj, című történet, és meg vagyunk. Figyelj, hogy jobbak, precízebbek vagyunk, mint a szakszervisz. Hát, még igen. Hogyha még le is tudnánk egy kis mezőszínű neolukszal fújni, majd a végeredményt, akkor én azt mondom, hogy akár maradhatnám úgy is. Igen. Azért lehetne vinni a szalomba. Igen, Bali, olcsóban veszel egy új Dacia-t, mint egy tükröt az autódra. Ugye, hogyha a kábel nem sérült egyébként benne, szerintem nem sérült, tehát örülök neki egy picit, hogy nem állt el neki ott egy metszólóval, még azt is lesz. De eszembe jutott reggel, hogy levágom a kábelt, és akkor levágom az egész tükröt. Akkor belülről tudod majd a tükröt állítani. Maga a ház, a tükörnek a háza az fix lesz, de a tükröt belülről fogod tudni állítani, és ez jó. Nem kell majd mindig a Vikit megkérni, hogy nézze hátra, meg nézze ki az autó. Nem, megkérem, hogy tartson ilyen kis mink tükröt nekem, és akkor onnan nézem. Igen, majd. Igen, selfie bottal. hogy mi történik. Na, gyorsan nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt nézem, hogy az Árpád hídon Pest felé kicsit lassabb a forgalom. Nincs különösebb oka, egyszerűen csak sokan vannak, Anita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, ma vécére nem menj, mert amihez hozzáérsz, az ma letörik. Köszönöm szépen. Vigyázni fogok, és imádom a hasznos jó tanácsokat. M6-os 88-as kilométerénél készülnek fotózni. Óvatosan menjetek, valamint az M2-esen Göd után egy picit lassabban lehet bejutni. Tudjuk, hogy recsek az adás, Györben. Igen. Dolgozunk rajta, köszönjük szépen, embereink már rajta vannak az ügyön, úgyhogy alakul majd, higgyetek el. És a fekete férigénemet is észrevettük, odaadtuk a játékosnak. Az ajándékcsomagot, Jani egy mondaton belül 2 darab tiltott szót is berobbantott, úgyhogy... Irgalmatlan a profi voltam. Nagyon jól játszottál, igen. Tehát egy mondaton belül 2 kimondani. Hihetetlen, magabiztossággal toltam végig, csak éppen elbuktam 2 a játékot. Fél percen belül, nagyon nagy vagy. Igen. Bali körülbelül 3 napra újra permeteznek. Nézd fel az égre, most is látszanak a csíkok, üdv Limbo. Nem, én ebből már szeretnék kimaradni. Ne egyszer, vicces volt, hogy hülyét csináltam magamból, mindent a műsorért, de nem akarom tolni a chemtrailt. De azért ne legyetek sokat szabadban. Na, vendégünk van, és hát nagyon jó dolgunk lesz, ugyanis nem sokára borokat kóstolhatunk. A János meg is itt az utolsó kor kis zapkásáját, vagy kókuszteit nincs, annál jobb, mint arra bort inni. Persze, hát az a legjobb lesz. Megérkezett hozzánk Német Ágnes. Hello, Ági, jó reggelt! Aki ezt szomelié. Jó reggelt. Hello, Ági. Jó reggelt kívánunk, örülünk, hogy itt vagy. Hétvégén lesz egy nagy szakmai show, és annak vagy te a szakkoordinátora. Jól mondom? Jó, teljesen. És az apropó, miért meghívtunk, mert állítólag azt ígérték nekünk, hogy te elhozod nekünk Donald Trump borát. Igen, és el is hoztam. Szerencsére tegnap megérkezett. Azt a mindenségét neki. Abszolút friss, senki nem kóstolta még szerintem ebben az országban, én sem. Ez az első. De jó, együtt fogjuk megkóstolni Donald Trump borát. Igen. Hát mi ugye csak egyfajta műkedvelőként, de nem igazi szaktekintéként, te meg, mint szomelié elmondod őszintén, úgy csal minket. Mondhatjuk ilyenkor, hogy egy forgalmazó nagy nehezen megszerzi, vagy eljutatja, hogy ez egyébként pocsékbor? Hát hogyne, én tartok is tőle egyébként. Igazából csak a show miatt szerveztük, mert hogy amikor az elnökválasztás volt, akkor annyit cikkeztek arról, hogy az amerikai elnökök mit isznak és mit sem. És nagyon sok érdekes írást találtam, és az egyik az volt, amelyik azt fejtegette, hogy Thomas Jefferson például eladósodott, mert annyira szerette a tokait, és komoly pénzeket fektetett bele, és utána később derült ki, hogy ugye Trumpnak is van, minden amerikai elnöki volt. Minden amerikai elnök egyébként nagy borkedvelő volt. Igen, Nixonról például az derült ki, hogy bordói borokat vásárolt, nagyon drága borokat, viszont ezeket nem szolgálta fel a partikon, hanem ő maga itta, és letakarta szép fehér konyharuhával, és a felszolgálók a vacakborokat vitt. De jó, ez olyan, mint a Janiék ne vendégségben. A legszimpatikus. Tehát Nixon itta a jó borokat, ő itta a jó borokat, a többiek pedig kapták a silágminőségű hasonló borokat. Ez jellemző például, hogy így általában ezek a közögi méltóságok, ezek csináltatnak maguknak valamilyen bort, vagy ilyesmi. Tehát van például, mit tudom, Putyinnak pálinkája? Putyin mindent fogyaszt, és a magyar igen, borokat is. Szerintem divat lett egy kicsit, szóval most már az a menő. Mindenkinek van borászata. Parfümje, hölgyek, a színésznők és énekesnők között, és valahogy így lehet. Hogy van, aki ért is hozzá, meg ki is jár a szőlőbe, meg oda is figyel rá, vagy pedig általában az a jellemző, hogy nevüket adják hozzá, meg leveszik a zsíros hasznot, azt szépen elteszik, farzsebb. Teljesen vegyes. Az előadók közül is például Sting az egyik olyan, aki teljesen komolyan veszi a dolgot, ő maga ott van a birtokán nagyon sokat, Toszkánában van egy birtoka, és teljesen komolyan részt vesz benne. De Trumpot egyik látták már kacsolni, meg kapálni, meg küzdeni a peronoszkóra? Állítólag antialkoholista Pali egyébként. Igen. Én azt olvastam róla, hogy igen, van saját bora, meg ilyen saját szőlészete, meg kastélya. Ez is érdekes, hogy jutott hozzá. De állítólag antialkoholista. Na, hogy lett belőle szomelié? Ez egy döntés, hogy az ember ezt megtanulja? Az egy picit árnyalnám, azt értem, hogy szomeliét mond mindenki, mert hogy ez egy ilyen gyűjtő név arra, aki ért a borhoz. Én igazából újságíró vagyok. Hoppá! Kolléga. És a magánéletedről Balázs tudnál egy kicsit mesélni, mert egy kétoldalas mellékletek. A Story magazinban. De nem is vagy szomelié? A szomelié az ember, aki étteremben dolgozik, és összeállítja a borlapot, és ajánlja a vendégnek. És nem csak borokhoz, hanem kávéhoz, minden egyébhez ért. Egyszer vízből elindultam egy szomelié bajnokságon, és az 5. lettem. Na, te tanultad, én azt olvasom, legalábbis a Júlia azt érte nekem. Most jött a szakma expertje. Gondoltál egyet, és kitanultad a szomelié szakmát 12 évvel ezelőtt. Hát tulajdonképpen igen, tehát borhoz értő ember vagyok, és én éppen írok róla. Illetve rendezvényeket találok ki. Én mindig úgy várom, hogy jön a déli lejtő, meg a szegfűszeg, meg a fahé, meg, de én soha nem érzek semmit, csak az, hogy részegedem. Tehát nekem ezek a mélységek sosincsenek meg, ahogy egy borkedvelő kielemzi nekem. A déli lejtő annyit jelent, hogy használhatod végre a motorféket. Tehát ahogy ti el tudtok ebben merülni, és ahány ízt felfedeztek egy-egy borban, az... Persze a legtöbb blabla. A déli napsütés, egy kicsit jönnek a savak, jön a fügje, hátul egy kis datúja, és egy kis szömörce. Jól érzem, hogy ez mit mond Málnó? Ilyen mélységekig te nem érzed? Valamennyire persze, sokkal többet gyakoroltam, mint az átlagember, de azért kétségtelen, hogy inkább az a fontos, hogy az most harmonikus-e, arányban van-e a cukor, meg az alkoholtartalom, mennyire hosszan lehet érezni, tehát ez van ennek egy exakt része is, meg van a belemagyarázat. Úgy érzem, hogy ezt a kökényt már megcsípte a dír. Most toljuk meg, mert aztán... Várj, Trumpot? Jó. Hát arra még kicsit beszéljünk, mielőtt megkóstoljuk. Mert tudom, hogy ma még nem ittál semmit. Hát de végül is, mert érted, elment a nap. 48-on, na, kóstoljuk már, remegne a kezecskét. Igen, szóval azt mondom, hogy a pohár sem mindegy, hogy az ember milyen pohárba tölti ki, milyen az alakja, a formája. Az is hozzátesz az ízekhez? Fontos, hogy vékony falu legyen. Én teljesen biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen buci vastag pohárba iszátok, próbáljátok meg esetleg majd utána. Hát a buci mindenhonnan megissza. Így van. A pukiról előzett pohárakat ráadásul újra töltődnek. Igen? Fontos a formája is, igen, mert hogy ugye levegővel kell, hogy érintkezzen, be van zárva ide évekig, és hogyha itt hagyunk neki teret, hogy jusson levegő is abba a pohárba, akkor kinyílik. Tehát ez kémia, a molekulákkal találkozik, és ezért kicsit kibomlik. Ezért szokták, hogy kitöltik, de azt mondják, hogy akkor még várjunk picit, meg igen, hogy ne ígyuk meg egyből. Ezt nekem sosem sikerül kivárnom. Étteremben, mikor mondja a szommelény, akkor várjunk egy 15 percet, hogy hülye vagy, azért jöttem, hogy várjunk 15 percet. Szomjas vagy, az dolcsát meg 3 percet. Jó lesz, hogy adj itt az üveget. Adj itt az üveget, de az hagyjál még kéne a feleségemben beszélget. Szóval tudom-e, hogy ugye más az íze, vagy más ízt ad, amikor egy kicsit levegőzik a bor, ezt így mondják. Ugye vannak különböző, van alkohol például, és az alkoholnak nem mindegy, hogy mennyi, milyen, hogy érkezik az ember szájába. Hogyha túlságosan tele van a pohár, akkor nem érzünk semmi más, csak az alkoholt. Ez is sokkal fontosabb, de a pohár az egy. Hát János, látod, ezért nem szabad kancsóból inni, hogy te iszod ott, vagy egy fél literes korsóból. Kitölted a jó rozébort, és egy fél literes korsóból, némi mána szörpe, némi piroskával beveretted. Na, én a Trumpról azt olvastam egyébként, ezt nem tudom, hogy tudod, de hogy egy ingatlan spekuláció után jutott természetesen a birtokához. És hogy valami horror, csak valami 6 millió dollárért vette meg a kastélyt, a birtokot, a szőlészetet, minden, csak a pincében található borok összértéke volt körülbelül 10 millió dollár. Tehát megint egy óriásit kavart, és valahogy úgy jutott ez az egészhez, hogy igazából a negyedét, hogy az egy tizedét fizette ki, amennyibe valójában került volna. A kastély, a szőlő és minden, ami a birodalomhoz és a birtokhoz tartozik. Hát és hogy mennyire okosan kitalálta ezt. Thomas Jefferson, akiről az előbb beszéltem, neki ott volt birtoka, nem messze ettől a birtoktól. Tehát valószínűleg, amikor ő ezt kispekulálta, akkor már készült nagyon az egyik pozícióra. A birtokon van egy golfpálya, csak azért tudod, hogyha meguntad a borászkodás kicsit golfozzá, és egy kápolna. Tehát csupa odavaló dolog. Nincsen szőlészet golfpálya nélkül. És ezt így komplett csomagban vette meg emberünk. Nehéz volt tőle elkérni a borát, hogy adjon egy kicsit? Nehéz. Szerintem van az egész cége, mint ő maga. Nem értették először, ugye el szerettem volna kérni reprezentációs célra, hát ez egy marketing eszköz, hogy egy rendezvényen bemutatjuk a borát, esetleg ezáltal talál importőrt, tehát én tulajdonképpen segíteni akartam nekik, hogy egy újabb piacra betörjenek. Ráadásul ugye ezen a rendezvényen nem csak magyar, hanem romániai, szlovák, az egész régióból jönnek kereskedők és borvásárlók, igazából hasznos lehetett volna neki abban az esetben, hogyha ezt megérti. De nem sikerült átvernem. Nem is válaszoltak egy ideig? Egy ideig nem válaszoltak. Milyen kedvesek. Mikor végre válaszolt a kereskedelmi igazgató, akkor mondta, hogy nem, ő aztán ide nem küld, mert ez, mint hogyha a Marson lennénk körülbelül, úgy gondolta. Hát Szlovéniáról hallottak már, az nyilvánvaló. Az összes többi ország az kakukk tojás. Egyébként most a First Lady-nek is palackoztak egy bor Szlovéniába, természetesen. Hát mindenki kihasználja ezt a... De akkor hogy sikerült meggyőzni őket, hogy küldjetek már egy üveggel a Trump borából, tényleg? Sehogy sem, egy ismerős borász, a Kovács Nimród, ő bemászott a nyitott ablakon. Volt éppen, és megvette a webshopból. Jézusom. De mi is megvettük volna, tehát az volt a baj, hogy nem vagyok hajlandó fizetni 17 dollárt egy paraszt borért. 17 dollárért adja a borát. Bóvli. Mennyi az most? 2,88? 17 dollár? Tehát igen, mennyi az? Hát ez mennyi? 2-3 ezer forint körülbelül, nagyjából így nem olyan tudom, borok vannak, ez egy viognyi fehér szőlőfajtából készült viszonylag egyszerű bor, de találtam olyat a portfóliójában, hogy erősített Chardonnay. Az erősített bor, tudjátok mi? Nem, mi? Van benne egy unikum. Tényleg? Erősített bor a portói például. Az 20 fokos alkoholtartalmú körülbelül, pontosan azért, mert megállítják az erjedést, feltöltik egy kis brandivel. És Tehát az olyan borhamisítás gyakorlatilag, nem? Nem. Ez egy, mivel a hagyomány náluk ezt megengedi, ezért így vezették be, ez egy ugyancsak egy védett márka, de az érthető, az egy több évszázados hagyomány, és vörösborhoz adnak némi brandit, és úgy érlelik együtt. Azt mondja, hogy viszonylag könnyű fehér borba még és alkoholt. Igen, hát tudnánk, hogy mi kólát adunk a vörösborhoz errefelé, nem? VBK-nak hívjuk, és nagyon sokat tudunk belőle megint. Az a kategória. Na nézzük ezt a trámbort, én kíváncsi vagyok, hogy milyen Donátán bora, még te sem kóstoltad, azt mondtad, ugye, hogy ez lesz az első. Hát vagy újra feltöltötted a palackot. Némi bodzával és egy kis csapvízzel. Tanakodtam, hogy mi lesz, hogyha nem érkezik meg. Igen, azért érdekes lett volna, hogy ezért hívtunk, de hát másról is tudunk beszélni. Stúdióban is. Na, színe alapján mit mond egy szakértő? Semmit, sárga. Aha. Kicsit én ilyenkor már várom, hogy az elemzés. Köszönöm szépen. Teljesen parancsoljon. Mivel úgy kezdődik a profi leírás, hogy azt mondjuk, hogy világos sárga szín, teljesen tiszta, átlátszó. Teljesen mindegy, hogy milyen színű. A tiszta átlátszó, nincs benne kupak darab, vagy dugó darab? Nem, hanem elképzelhető, hogy kicsit opálos, szennyezett a bor. Aha. Az már valami hibára utal. De a legtöbb bor, ami elkészítenek, annak nincs semmi baj. Ez nem opálos, ez tükrösen tiszta. Figyelj, mozgatni hogy kell, tudod? Jól mozgatni. Hát egy kicsit így körbe. Hogy ne ömöljön bele a pultba, mert lehetőleg, hogy holnap is legyen adás, vagy hétfőn is legyen adás. Igen. És hogyha így körbeforgatod, akkor érintkezik a levegővel. Hogy ez valóban van ennek értelme, hogyha beleszagoltok, most már elkezdtük pörgetni, forgatni, de ha beleszagoltatok volna előtte, meg utána, akkor érződik. Sőt, hogyha még tovább tekergeted, egyre jobban érződik az illata ettől. Én egyetlen borfajtát ismerek fel, a kocsisírmát, mert apám mindig a rántott máj mellé szombat reggel azt öntő. Ebbe beleszagoltok, akkor ugye következik az illat elemzés, ez egy közepesen intenzív illat. Ezt úgy érzed? Úgy érzem. Éreztek valamit, de nem annyira markáns ez az illat, igen. Közepesen intenzív illata van. Kell nézni, hogy mennyire testes, hogy hogy folyik le a pohár oldaláról, vagy azt ilyen sima, egyszerű fehér borán nem nézzük, hogy mennyi idő alatt folyik le az oldaláról. Nézhetjük, de fölösleges. Jó, mondj nyugodtan. Nézed, Bali, akarod, de semmi értem. Ez így felvigyel nekem a szomeléjék, hogy itt nem misztifikálom. Mámúcsak. Csak így szokták mondani, hogy akkor kicsit föllögybölöd a pohár oldalára, és akkor megnézed, hogy milyen testes a bor, hogy mennyi idő alatt csurog le. De nekem mindig pohár mindig ugyanannyira csurog. Az enyém az viszonylag gyorsan csurog le, úgy látom. Igen. Na, szóval az illat jóféle fehér bornak tűnik ez. És mit éreztek az illat? Mit érzek az illatban? Szőlő. Hú. Igen. Picit, mintha úgy érzem. Na? Ezek mellett, a tőkék mellett, mintha som is nőtt volna. Nem tudom, mit kéne érezni. Először is nem jó úgy fogni. Hogy fogod a porrat, te proletár? Marok, Jézus Isten. Hát szépen, normálisan, hát ügyesen. Nekem a halálom, anyám mindig volt, hogy vigyázzak ezekre a készletekbe, mert hogy ilyen leértékesen vett. De nem marokra fog már. Ez nem egy kettlebell, vagy egy kézisújzó, hát szépen fog meg. Egyrészt azért, mert összemasszatolja ezen, mert mégiscsak. Alul. Ja, tényleg. Mondjuk erre figyelhetnék, hiszen én mosogatok. Igen. A másik pedig, hogy felmelegszik. Aha, tehát akkor nincs fogja. Hideg maradjon, nincs. És akkor így meg... Igen. Nem a talpát, fog, tehát mi lenne? Nincs. Sose voltam még étteremben. Megfogod a pohár alatt, ez a kis hosszú szárad. Voltam, de hát mindig csak sólóit ettük. Egy bodzaszörpöt karcsomból. Na, jó. Na igen, meg is kóstoljuk? Kóstolhatjuk? Én még az illatánál csak annyit, hogy valóban gyümölcsös, úgyhogy a szőlő nincs messze, tehát hogy milyen... Inkább pirított magvakat érzünk-e, vagy inkább virágokat, pirított inkább magvakat. Zöldfűszereket, vagy egyebet. És itt inkább ez a gyümölcsös kétségtelen, az a szőlőfajtára jellemző Viognier, ez egy francia eredetű szőlőfajta, és valóban ilyen barackos, trópusi gyümölcsös. Valami gyümölcsösséget mindenképpen érezni. Igen, neked, jó, abszolút, akkor érzem. Jó, ha én nem vitatkozom. Nincsenek ellenérveim. Szerintem van egy abszolút fontos ízjegy, az pedig a vanília. Vanília. Tényleg, most, hogy mondod. Vanília most? Valóban. Bourbon vanília. Hát, te olyan sose szagoltál, csak ilyen vanília aromákat, amiket tesztek a süteményben. Igen, azt hiszem, de én mindent elhiszek Dr. Ötkernek. Igen, bourbon vanília aroma. Te odáig jutottál. Igen. Mert hogy ezt a szőlőfajtát szokták hordóban is érlelni. Van, amikor ugye acéltartályokba készül a bor, van, amikor hordóban, vagy éppen amforában, mint ez a pezsgőjét is hoztam. De ez biztos, hogy volt egy kicsit hordóban. És ugye a hordót, ahogy pörkölik, mivel azért pörkölik, hogy még egy plusz aromát adjon majd a borhoz, és itt érződik ez a kis vaníliás dolog. Egy kicsit talán erősen is. Hát, túl vaníliás. Trump túltolta a hajmaxot, és vaníliát. Ez az, amikor valaki biztosra akar menni. Berakja egy új hordóba, jó vaníliás lesz tőle, azt mindenki szereti, és a szőlőfajtából nagyon sokat nem lehet érezni. Az baj, hogy a pörkölt az a Ferének az asztala. Azt is De én most már megkóstolnám csak egy kortyot, mert én ma még vezetek, de egy kortyot azért lehet. És mindig ezt szokott hinni vezetés. Ezt azért mondja. Hmm. Hát... Olyan, mint hogy egy kis cukor lenne benne, esküszöm. Igen. Mint ha felcukrozták volna? De gagyi. Hát én nem vagyok nem, oda annyira. Nem olyan finom ez a bor. Olyan, mint hogyha ez nem lenne száraz. Után... Száraznak hívják. De nem, igen. Szóval, hogy annyira nem ütetett. Kifejezetten nedvesnek tűnik. Sokkal jobb bort ittam. Valami nagy durranás vár az ember, hogy na, trámbora, és akkor húha, most biztos, ami olyan borászata van, és olyan szakemberek és szaktekintélyek dolgoznak, de hogy úgy, nekem annyira nem. Kicsit savanyú, kicsit olyan íztelen. Egy kicsit alkoholos. Kicsit alkoholos, igen. Egyébként érdekes, ugye az Európai Unióban szabályozzák teljesen a feliratokat, hogy mi mindennek kell rajta lenni. Itt egy betűt nem találunk arra, hogy mekkora az alkoholtartalma, de valószínűleg magasabb az átlag fehérbor. Én ittam már jobbat is kannából a pecsa előtt. Ugye, hogy így az ember többet vár. Úgy várnád az ízeket, hogy jöjjenek, és kicsit öntsön, ami felvivezett ilyen. Sem, ezt nem. Mondhatjuk. És miért emlésztél? És miért magázod? Nem, valóban nem. Na, csalódás. Azt hittem, hogy Trump azért ennél jobbat ad ki a kezek közül. Vagy azok a szakik, akik ott dolgoznak, nyilván nem ő. Hát kacsolja tudom, a szőlőt. Szerintem olyan, mint ő, nem? Igen. Uh-huh. Olyan, mint ő. Igen, de a címke az arany szegélyű. Robosztus, vehemens, narcisztikus. Biztosra megy. Paranoiás. És rettetesen neurotikus. Így van. És van egy kis lábszaga. De ez már csak a feleséget. Még van egy perc, akkor a igen? Másikat megmutatnám. Az kinek a bora? Itt inkább a stílus miatt. Hogy... Na, az ígyunk valami jót, ígyunk valami jót. Akkor az a harmadik lesz, de ez nagyon érdekes. Aha, mit tud az? Mert pezsgős üvegben van, látod? Egy pezsgő is amforában érlelték. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Egy görög kisváros. A szól van, oda elmegyünk. Hát csak irányzatok vannak. Egyrészt mindenki szereti a pezsgőt, egyre több pezsgő fogy. Ezt igen, újra divatba jön a pezsgő? Teljesen. Ez a rendezvény, ami most lesz, mindenféle előadások vannak, és a pezsgősök telnek be először. Uh-huh. Én csak belenyalok, csak így. De ez mindig kis kutya. Én a pezsgőből is kérek. De, ja. Kiöntöd nekem, hogy megteszed. Már be vagyok nyomva, mint az állat. Mert a színe is elég durva, vagy. Wow, hát ennek egy jó középsugaras színe van. Tehát amikor az ember... Hogy narancsbor. Aha. Az én, mikor leadom az STK-ba. Így áll többet, ezt mondják. Amikor ezt meglátják, az így áll többet, Balázs. Van egy kis bilirubin túltengés. Úgy érzem, több folyadékot. Kéne inni, Balázs. Kicsit, mint ki lenne száradva. Úgy látom, nálad van a bölcsekköve, mert ez már arany. Szabolyvéle, tényleg ez meglehetősen. Na hát én csak nyalok egy picit. Nyugodtan legyél őszinte. Nagyon durva, nem? Hát ez nagyon finom. Ez nagyon finom. Ennek nagyon gyümölcsös, igen. Nagyon, egy kicsit emlékeztet a... Aszú. Kínes termálfürdőre azért. Igen, kicsit aszú jellegű. Ilyen aszú jellegű. Nem érzed benne? Az aszúnak van ilyen kicsit ilyen kénesebb. Azt mondjam, meg én érzem. Tessék? Én érzem. De tényleg, amikor kínsz egy tokait, ami nagyon testes, mint egy három puttonyos, akkor annak van kicsit ez a kénes, ilyen nagyon, nagyon sűrű, nagyon testes illata. Ez ütős. Igen. A borkostolásban az a jó, hogy 1 millió hallgatja, 3 élvezi. Igen. Nem? De megpróbálják elmondani, hogy rá hallgatok, hogy nekünk most miért jó. Hát higgyétek el, érezzétek az ízeket, a savakat a szátokba ti is. És ez egy pezsgő? Ez egy pezsgő, és azért érdekes, egyrészt rettenetesen trendi a pezsgőfogyasztás. Hú, de finom. Másrészt az, hogy amforában érlelték, ez egy egészen különleges dolog. Próbál egy picit... Ez a konyak íze is lenne, vagy egy kicsit ilyen, nem, érdekes. Attól ilyen színű, ez egy egészen sötét, hogy nagyon hosszan macerálják. A macerálás az a kifejezés, amikor a szőlőhéját még hagyják, ugye lepréselik, és a héjával együtt hagyják. Most ez általában egy pár napig szokott történni, vagy van, hogy csak órákig. Viszont van egy-két egész extrém borkészítő, ez egy horvát bor egyébként, akik hónapokig tartják a szőlőhéjával együtt. Nagyon finom. Amitől egy picit veszélyes is, mert azért mindenféle baktérium elindulhat, elkezdhet valamiféle ezt folyamatot. Ezt mondhatod volna korábban is. Bennem már van annyi, hogy... Másrészt meg ugye sokkal több ízanyag kerül a borba, tehát ez látszik rajta, hogy... Nagyon testes, sötét barna, finom, nagyon finom, nagyon finom. Az amfora pedig ismét egy ilyen ősi borkészítési technika, hogy agyagedényekben földbe ásva érlelik a bort, és ehhez is egyre többen próbálnak visszatérni. Milyen szép kultúrája van ennek az egésznek, és milyen sokrétű, és milyen sokszínű, és milyen mély, nem? Hogy tényleg az de. A... De nem, hogy ez egyfajta egy meditatív állapot, hogy az ember így borászkodhat. Én ezt úgy képzelem, hogy úgy kimész, és akkor ott a különböző munkafázisok közepett, hogy az ember teljesen belemerül, és csak ott van. Szeretni. Bele lehet szeretni, egész biztos. Brut nature, ez egyébként érződik az illatán is. Igen, nagyon az finom. Azt mondta, hogy semmi, egy hangyányi cukrot sem adtak hozzá. A legtöbb pezsgőhöz adnak egy kicsit, tehát amikor azt látod, hogy dry, abban még borzasztó sok cukor van. Uh-huh. Érzed a taninokat? Jönnek a taninok? Be, hogy ne jönnének? Nekem. Elém majd 10 óra után jönnek a taninok egy szondába. Jó napot kívánok! Legalább őszintén. Hallgattuk az adást. Jönnek a kincsemesek, legalább őszintén leszünk. Teljesen okosságot mondod. Tényleg? Igen, mert hogy... Hogy lecsaptál az egyetlenre? Én ritkán mondok ilyet. Hiával érintkezett sokáig a bor, ezért a hiában vannak a hiában van a csersav, és akkor egyre többet kioldott, és azt érezni, amikor egy picit ezt a pici összehúzó hatást a csersavat, amit általában vörösbornál éreztek, az ebben valóban benne van. De jó. És a harmadik az azt mondott, hogy az az igazán jó minőség, vissza tudjuk dugozni? Ne, hozott olyan ételhordót, abba bele tudjuk önteni. Itt hagyom, természetesen. Hát vendégek jönnek a hétvégén. Meglepném őket. Már is nyitottam. Ezt érdemes megkóstolni. Mi a harmadik? Én már azt már nem kóstolom. A harmadik egy primitívó. Leviszem a másik. Ó, az nekem János, a kiváló. Hát már öntem is kész. Ezt az amforó. Az neked kiváló lesz, János. Ez jó kis primitívó. Azért hoztam, mert még tegnap, amikor a szerkesztő kollégával beszélgettem, akkor szóba került a genetika. Ó, egy jó vörös. Igen, az ott nekem vannak hátrányaim, úgyhogy kell. Köszönöm szépen. És erről mit tudunk? Ez egy primitívó szőlőfajta, ami ugyanaz, mint az amerikai címfandel. Amerikában, Kaliforniában a címfandel a fő szőlőfajta, és nagyon büszkék rá, hogy az náluk van, az ő zászlós hajójuk, az ő mindenük. És egyszer csak kitalálták a kutatók, hogy sajnos az ugyanaz, mint ami Dél-Olaszországban van, a primitívó. Így már nem örültek annyira az amerikaiak. Ez milyen, amikor van egy szőlőfajtád, és aztán egy olasz tudós rájön, hogy bocs, nálunk ugyanez van, csak más a neve, úgyhogy húzzál innen az anyának. És a milyen keredet védett, hogy cumi. Úgyhogy hihetetlen ez a tudomány. A leghíresebb szőlőgenetikus is itt lesz. Most már ül a repülőn, és jön hozzánk. Aki azzal foglalkozik, hogy felkutatja az összes szőlőfajtának az apját, felmenőjét, nagyapját, stb. De jó. Az a baj, mind bármit a kezembe adtok, én rögtön iszok belőle egy kortyot. De ez nem baj, mert majd beszélgetünk a Kincsem című filmről, és ott legalább nagyon őszinte leszel. Ennek hogy fog örülni a rendezője, a főszereplője, Nagy Ervin. Hogy őszintére ittad magad. Nekem ez összerántja a számot belőle. Hát ez egy jó, igen, egy jó fanyar vörösbor lehet, én már ebből nem iszom, mert tényleg vezetek. Picit fanyar. Valószínűleg ennek is kellene egy kis idő. Igen? Kicsit levegőzön, ugye most pontottuk meg egy pár perccel ezelőtt. A szélszerű hamarabb kibontani, hogy hadd legyen. De hát erre nincs mindig idő, érted? 5 perc múlva kezd a nagy színpadon a tankcsapda, nem fogok itt. Nem fogok itt levegőztetni, érted? Lenyom az viszontlátás. Még hozzá kell töltened a gólát, igen. Ági, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hát ez a hallgatóknak talán abból a szempontból kevésbé élvezetes, hogy mi kóstolunk, de szerintem egy csomó érdekes dolog elhangzott, meg egy csomó információ. Nagyon szépen köszönjük, hogy hány bort rendeltél a Trámborából webshopom többet? 12. 12, tehát akkor azt itt tudod hagyni. Itt tudod hagyni nekünk, mert erre ma mindenki rá fog gyárni. Nem sokkal itt a karácsony, úgyhogy el tudod sózni. Nagyon szépen köszönjük, és akkor szerintem mikor lesz ez a dolog? Csak egy mondatban mondd el. Most kezdődik, és egész hétvégén tart. Helyszín? A Corinthia Hotelben. Corinthia Hotelben, hát az egy exkluzív helyszín. És a szervező pedig a Vince magazin, amit én készítek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Puszi neked, köszönjük. János Tedd Lapor, ne egyel többet. Köszönjük, ciao. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ma még jó idő van, gyönyörűen süt a nap. A legtöbb helyen az országban viszont hát nem rémizgetünk senki, de holnapra. Holnapra nagyon rossz időt mondanak, szakadó esőt, 10 fokot, és ez lesz sajnos vasárnap is. Úgyhogy egy picit elromlik az idő, de nem baj, jövő hétre viszont még már 16-18 fok jön. Mindegy, a kocsinak van teteje, van visszapillantó tükre is, úgyhogy olyan nagy gond nem lehet, hogyha utaztok valahova, meg fogjátok úszni a záport szerintem. Le kell majd mennünk, azt tudod, be kell fejezni. De most még 60%-os szeretném a 90-re felhozni. Maradt egy olyan 4-5 méternyi kitekerendő szikszalag, amivel meg a tükröt oda tudjuk rögzíteni. Jánossal már elkezdtük a javítást, itt mutató a hírek és a zene lesz. Alatt. Mutatós lesz a darab. Egy kicsi kis ragasztószalagot, szikszalagot kapott, de most még a nagy-nagy orgazmus jellegű körbetekerés még hiányzik. Ugyanis letörtem az autó tükrét reggel. De, hát, csitt. Hát jó, most mindenkinek lehet, mindenki elnézhet egyszer egy kanyart. Persze, nem? Így van. Hogy egy garázsból egy kiállás. Ha saját autó lenne, nem is lenne akkor a probléma, mert nyilván hozzá vagy már valamilyen szinten szokva, de hát így, hogy szponzorautóról van szó, így talán egy picit, hogy is mondjam, csak pikánsabb a sztori. Látták már, hallották már, küldtek már SMS-t? Kicsoda? Hát az autónak az igazi tulajdonos. Igen, írtak, hogy adjam le az autót a kulcsal együtt a portán, mint a szerelés régen. Légy és add le a kocsit. Hát ezért ez orvosolható probléma. Persze, nem lesz gond. Figyelj, még észre se fogják venni. De az meg a másik, így hogy úgy visszaragasztjuk szikszalaggal a tükröt, hogy senkinek se fog fölgyűni. Mondd azt nekik, hogy a bal tükör volt letörve, és hogy látjátok, ugye semmi probléma. Ugye, na, hát akkor van tükör, van tükör. Köszi, srácok, olyanok voltatok a szóbelével, hogy éreztem a savakat a számban, mondjuk én azért, mert lemerült este az elektromos fogkefém, és kimaradt egy mosás. Azt mondja, hogy nyugi Balázs, élvezni fogjuk majd mi is az adást, mikor Janit még délelőtt nézik, hogy a metrón alszik a sok borfogyasztása után. Csiga küldte nekünk, esti éregsebesség Balázs ittásvezetésen kapták. Gyerekek, ne reménykedjetek, nem lesz ilyen, nem. Mert hogy egybe beledugtam a nyelvemet, egyet megszagoltam, egyből pedig egy minimális korszak ittam, úgyhogy ez 10 óráig ez igazából. Én többet ittam. Az majd nekem hát jó, de BKV-zol, úgyhogy te ihatsz. De lögyből is része, meg ez a szellőztetés, meg ilyenek, ezek kimaradnak. Tehát az a baj, hogy van az a szint, és nálam elég gyorsan eljön ez a szint, amikor odaadnak valamit a kezedbe, és látod, hogy van benne valami, érzed, hogy ez egy pohár, és akkor rögtön a státuszemelés iszol is belőle. Tehát így teljesen mindegy, hogy mi van benne. És a vörös bornál, ami ráadásul a három közül a legjobb volt, én már éreztem ezt, hogy na most ez eljött ez a pillanat. Mert hogy beszélgetünk, és már automatikusan ittam belőle, és így néztem azt, aki beszél. De már nem nagyon hallottam, amit mond. Tehát egy picit már éreztem, hogy kezd csapongani. Igen, opálosodik. Igen, picit opálosodott. De most hogy két kortól, ha ennyire bekarmolsz, azért az kemény. Olcsón be tudok rúgni. Ez jól lehet elmenni, igazából. Ez nagyon jó tud lenni. Visszaraktam egyébként, megpróbáltam visszarakni mind a három üvegbe, nem sikerült csak az egyikbe, de sajnos az a baj, hogy a fóliát nem tudtam rá szépen rátenni, úgyhogy mindegy, ebből már nem jó, de hoztál ételhordót, úgyhogy bele tudod tölteni. Simán. Alsó szint, középső szint, felső szint, egy kis ételhordóban megszelőztetett a bort, hazaviszed. Gyerek, hazajönözés kell. Befőttes üvegbe, kiöntöd. Jó borlevest. Megvagy. Azt mondja, hogy reggel, srácok, lemaradtam, a Primitivo volt a Trámbor. Hát megkóstoltuk Donald Trámborát, szerintem egyébként Európában, Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában nagyjából először, ugyanis nem küldtek ide egyetlen egy üveggel se, ugye elmondta a vendégünk, hogy hát egész egyszerűen nem akarta küldeni, és neki is valami webshopon keresztül sikerült csak megvásárolni. Erről beszélgettünk ugye Ágival. Megkóstoltuk, és igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy valószínűleg jobb elnök, mint amilyen borász, ha egyáltalán jó elnöknek mondható, de nem túl finom az a bor, amit nem, csinált. Nem volt igazi, jó. Nem volt jó. Nem egy jellegzetes, karizmatikus bor, egy kicsit egy ilyen felvizzett, felcukrozott valamihez hasonlít. De nem finom. Ahogy az egyik kedves hallgatónk írja, a köröket fel rá, dur, mint sógor. az biztos, igen. Na, Zsulciket, neked minek öltöny? Mert azt néztem, hogy te itt ilyen öltönyös képeket nézegetsz. Minek neked ruha? Vagy mire készülsz? Hát az esküvő, ugye? Az esküvődre? Most lesz az esküvőd? Ez nem csak egy poén volt, tényleg? Ne, öltönyös képeket nézegetett itt az előbb, és azt nézem, hogy sosem szokott. Hát ismerem az öltözködését azért. Én azt hittem, hogy valami izé, valami keresztlap a filmnek a trélere. De ő esküvőd lesz, Zsülci? Igen. Tényleg? Igen, de hát ezt már megbeszéltük. Ja, tudod, aha. hogy... Küldött is meghívót. Nekünk. Persze, hát csak be van állítva neked is levélszemétnek. Automatikusan a tőled érkezett leveleket spambe rakja rá. És mikor lesz a nagy nap, Zsülci? Na. Áprilisban. És milyen lelkes vagy? Igen, mert még nem tudom, hogy milyen öltönyt illik ilyenkor venni. Hát... telesport zöld színű. Igen, tényleg. Hogy ne. Valami jó színes, csíkos, de valami szét. Kordbársony. Egy jó kordbársony. Na, a kordbársony a Ferivalóton, tehát mi ma hozzá zöld nem értek. Zöld kordbársony, és mint egy vadász. Nem? Zöld. Az, igen. És akkor hozzá egy kis kalap, és egy ézével egy ilyen boratnapamacsal. Igen, egy puskával kettőt a levegőbe lesz. És egy őzláb. Figyelj, és nem tudod már megúszni, tehát innen már nincs menekvés, ez már biztos? Nem tudsz elmenekülni. Nem. Sehova, nem tudsz kitalálni valamit, megvan a dátum. Igen. Valami nagyon szomorú, ilyen anyakönyvi hivatalban lesz? Ott. Igen? Újpesten. Újpesti anyakönyvvezetői, vagy mi ez anyakönyvi hivatal, vagy milyenek a neve? Polgármesteri hivatal. Polgármesteri hivatal. Két száraz pogácsa és egy pohár meleg víz. Ugye nagyjából ez a menü? Nem, semmi nem lesz. Ja, ez sincs már, igen, ez volt, ez kitették. Hölgy lesz az, aki osztott benneteket? Ilyen ízővel, ilyen Újpest szépes szalaggal? Miss Békely. Fogalmam sincs, nem tudom. Sogy sikerült ezt a nagyon romantikus helyszínt megtalálni, Zsulci? Csak az időpontot foglaltuk le, és kész. És mik lesznek a járólékos dolog? Kérdeztük, hogy kell-e pogácsa, kell-e zene, mit tudom én, érted? Ez érdekes, nem kértünk semmit. Szűzek, akik kosárból világszímokat szórnak majd a lábatok hát elé. Azt mi szervezzük. És ketten bementek le, daráljátok, jöttök ki, vagy lesz egy ilyen pili megszomorodott násznép, akik ott áldogálnak. Olyan jól tudok ennek hangulatot is lenni. Totyorgó, félig megszomorodott násznép, akik várják. Papa, ébredj fel, vége van. Lesznászni. Elkelt a fiad. De tudod, hogy ez ilyen turnusszerűen megy. Tudom, negyed óra van az egészre. Negyed óra? Igen, ilyen daráló. Tehát megvan a deles, a negyed egyes, a fél egyes, a három mondták, egyes. És pontosan legyünk ott, különben... Mondjál már ki, fiatal ember! Ez rohadt életben, amíg van négy. Te bent vagy, én voltam ilyen, emelkem az egyik barátom csinált ilyen esküvőt is, de volt templom is, azt hiszem, csinált egy ilyet, de tudja, hogy te bent állsz, még nagyon toporog az ifjú pár, de kint futószalagon már érkezik a lépcsőn a következő. Igen, konkrétan a lépcsőn alig lehet lemenni a következő csapattól. Hát hozzáteszem, amikor nálunk több volt, csapat van. Én köszöntöm egy másik násznépnek is. Mert azt hittem, hogy hozzánk tartoznak. Sziasztok, kezdj csokolom. Hello, sziasztok, csokolom. Kész csokolom. Jó, igen, Móni rokonság, ugye? Nem, a fél egyes csapat vagyunk. Mi a fél egyesek vagyunk, lakatosi. Miért nem csináltak valami romantikusabbat, hogy mit, hogy kihívod magadhoz, már lehet ilyet, hogy elmentek valahova, és egy akkor... Kápolna. Oda. Tessék? A hetedik emeletre. Hát és akkor a liftet meg kell, kirakjátok egy ilyen kézisújzóval az ajtót, kinyitjátok, és a liftbe kimondhatom. Nem, egy ízével legyen, egy ilyen villendás felmosodődőre. De nem, mert ez a polgármesteri hivatal, ez annyira elszomorító. Hát az egy szomorú helyszín. Szóval, persze én értem. Miért lenne szomorú? Nem tudom, az egészben van valamilyen futószalagszerű kiábrándultság, hogy ilyen, egy ilyen gépsorom vagy a kettes termék, de már jön a hármas termék, és az egész házasságod valahogy egy ilyen termékké teszi. Siess, mert a negyed egyes már itt toporog. És ott van egy nagyon izgatott, kipirosodott arcú mennyasszony, akit egy ilyen fél rossz fotós próbál rosszul komponálva fotózni. Szomorú. Jó, nem mindig zajlik így. És benn nagyon rohansz, mert kint már jön a következő vendég. Tudod, hogy nem idealista vagyok, hanem realista. Köszöntöm a fiatal. Na jó, nem annyira fiatal párt. Mi az Isten váratok magára ennyi ideig? Mondják meg nekem. Nováki Gyulát itt mellettem hád a zöld zakóba. Hello, Anita. Jó reggelt, sziasztok. Egyébként emlékezetessé lehet tenni egy esküvőt például azzal is, ahogy a miénket azzá tette az anyakönyvvezető, hogy a húgomat akarta hozzáadni a férjemhez. Igen, neki már van szeme ez, van rutinja, ő tudta, hogy mi az, ami hosszú távú lehet. És a férjed van bologatott. Igen! Akkor még nem tudta, hogy mire vállalkozik. De úgy meglepődött mindenki, hogy a násznép körében is azért volt felhördülés. Ők úgy tudták, hogy nem a tesóm, hanem én. És te ugyanabban ilyen... ruhában voltatok? Nem, ő volt a tanúm, csak szerintem annyira izgult az anyakönyvvezetőnk, hogy összekevert bennünket. Aznap még csak a 16-ok voltatok. Nem, mi az első? Nem, hát mi ott házasodunk, az én szüleim laknak, ez egy kis falu, tehát ott az... Ja, hát az hangulatos, az hangulatosabb. Max 2, de akkor aznap csak a miénk volt. És annyira izgult szegény anyakönyvvezető, hogy véletlenül az Edina nevét mondta az enyém helyett. Megkötik a fejét, a udák lányó! Ha hallottad te? Kicsinek olyan? Nem tudom! Hallod ezt? Hallod, tudod? Zsőt, és legalább valahogy megpróbáld emlékezetesét, akkor öltöz Elvis Presleynek, vagy csinálj valamit, tényleg. Igen, vagy csókold végig a lábát. Igen, tényleg legyen ott a legény búcsút. Térdelj be a vezető nővel. Térdelj be a lábát, fogd meg a kezét, és csuklótól könyökig csókold végig, és mondd, kiskezi csókolom, eme csodás napon, hölgyem. Tehát valamit próbálj meg, hogy valami történjen, mert ez nagyon-nagyon hétköznapi. Mondj nemet. Mindenki csak mondja, hogy ő egyszer nemet fog mondani, és hogy mekkora poén lenne, aztán mindenkiről kiderül, hogy Nyúl Béla, és amikor odaér, akkor így megremeg. Te végre legyél az egyetlen első. Talán? Igen. Figyelj, és mi az extra? Tehát mit lehetett kérni? Félszemű, mit tudom én, zongorista, vagy kölyökpesgő. Kölyökpesgő, igazi pesgő. Tehát voltak extrák? Végig nézted az extra listát? Nem. Nem? Én mondtam, hogy egyszer fapados. Élünk. Én ezt múltkor is elmondtam, hogy fapados. Egyszer élünk. Még egy doboz gyufát. De legalább akkor kérjél 6 kancsó vizet. Jó. Meg egy diszkogömböt. Meg húzdek a sósat legalább. Hát de valami legyen. Tudjatok mit harapni. Hát valamit kérjél azért be. Szemközti hamburgerrel szaladjunk. Figyelj, élő zene legyen. Kérj élő zenét, hogy ne menjenek ezek a standard, kívzel vitere a búzasanyit, érted? Ott játszol nektek szintezitától, érted? Rákóczi Feri gitározik neked. A Feri egyébként tényleg elmehetne hozzád. És azt mondja, hogy így képzelte, nem képzelte, mert nem valami nagy költségvet, és nem erre gondolok, de hogy valami, mit tudom én, fönt a Svábhegyen egy odarendelt idegenvezetővel. Hát nem sokkal jó, több. Jó, szegény asszonykája az egészségügyben dolgozik, neki minden előrelépés. Mi merült föl? Nagy Feró. Azok a boldog. Felmerült honnan? Jézus Isten, valami baj. Feldobta a tisza valahol, vagy hogy felmerült a Nagy Feró. Már hogy énekeltek? Énekeljél. Nem mondd. Hogy a Ferót meghívott. De hát abból a budgetból inkább vidd el a Svábhegyre, azt hívtad az anyakönyvvezetőt, azt esküdjetek meg az Erzsébet kilátóba. Zsédára nem fussa. Úristen. Úgy hát tűnik, hogy le akarnátok szegényt beszélni. Nem, csak ez rettenetesen szomorúan hangzik ez. Tehát ez maga a boldogtalanság. De akarnak ők egyébként házasodni? Úgy tűnik. De nem lehet, hogy azért ennyire szomorú az egész, mert nem is akarnak? Te minek csináljátok? Nem szomorú, miért lenne szomorú? Beléjük csak a szomorúságot. Hát ugye a te harcodon se látom azt a földön túli boldogságot. Mindig ilyen, ő belülrobbant. Ő belülrobbant pezsgőt. De fi, adod az 50 rugót, kimegyek én egy ilyen BKV szépe szalaggal, és összeadlak benneteket. Legalább történik valami. 30 plusz áfából én is megoldom neked. Én leszek az egyik nyoszoló lány. Szórom a virágokat. Na mikor van ez? Kicsit oda menjünk rendetlenkedni. Mikor van ez? Meghívtál minket? Igen. Tényleg? De ugye a dátumot írtál a meghívójukra. És már átadtad ezt a meghívót? Nem. Már lemondtam. Nem adtad át? Lemondtam már? Le. Jó. Akkor jó. Valás mondta eleve, hogy nem jön. Ja, én eleve mondtam, hogy nem jövök. Hát hogy lehetek ilyen? Hát most már oda megyek. Hát most már csak is oda. Ez buktad. Hát most már csak is oda megyek. Te szép autó, meghozták a mennyasszony. Jöjj csak Balázs. Igen, a zsűcék kocsőnek metróval. Hogy fut a mennyasszony? Most szállt le a buszról. Zsűr, nem lehet már megváltoztatni az időpontot? Azt már nem. Gondold át, ezek után gondold át. Nem gondolnám, hogy oda jönnének. Hát, de lehet. Te tudod. Valami tájtravi legyen Excel, aki érdezi. Kitérnek egy szép volt az esküvőben, vállás után megszépül majd egy másik hallgató. Na jól van, oké, hát erre akkor majd visszatérünk, Zsülci, kiképzünk öltönyből. Jó, meg adunk egyéb tippeket, hogy hogy tudod feldobni az esküvőt. Most azonban megyünk hírezni egy picit, aztán vendégeink lesznek, mert hogy a Kincsem című filmről beszélgetünk. Igen. Majd mi láttuk, az egész mozi a miénk volt, nagyon menő volt egyébként. Hétfőn megnéztük 11-kor. Aki... lehetne az esküvés? Egyébként kibérlek neked egy mozitermet, és megjelenek egy szál magaba. Elmondom a beszédet, csak egy szalag lesz rajtam. Szerintem szeretni fogjátok. Ide, hogy emlékezetes lenne. Szóval, Nagy Ervin lesz a vendégünk, és itt lesz a film rendezője, Herendi Gábor is. Nagyon velük jó. Beszélgetünk a Kincsem című szuperprodukcióról. Hát jó sokba került, szegények, miről lesz hallgatják. Közben amerikai átlaggal ugye nem több, mint nagyjából 10 millió dollár. De amennyire én láttam, nagyon sok nagyon pozitív kritikát. Igen. Kapott már a film, és ez jó nekünk, mert akkor mi már szíthatjuk. Persze, miért vagy. Na, szóval a Kincsem című filmről beszélgetünk nem sokára vendégeinkkel. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Rádió egy hallgatónak, itt vagyunk. És egy újabb latinos zene után. Hogy lesz, hogy egy latinos napunk van? Latin napunk van. Csörögtél kint? Igen, persze, igen. Kerestem magamnak egy szőke latinát itt. Leért a bor? Kicsit becsilingelt? Picit igen egyébként. Nem szabad ilyen korán reggelinni. Bort fogyasztani. Hát neked ugye, soha, mert te két kortól. Fogyasztok, olyan, hogy is mondjam, csak azzal a szakszerűséggel, meg azzal a sármal, meg eleganciával. Mi az? Jó, hát nekednek olyan drága bort inni, tehát az kár belét. Egyébként csak mondom, hogy Anna is kint töltöget, vadul. Jó, hát a Trump féléből. A Trump szerintem nem olyan jó, de a vörös meg a pezsgő az nagyon finom. Na, gyorsan egy-két közlekedés. Azt mondja, hogy budai alsórakpart a szokásosnál is lassabb. Ervin küldte nekünk, köszönjük szépen. Gábor írt, hogy az Árpád hídon egy picit lassabb a haladás. Jó volt ez a tankcsapda, szám jött Viberen. És az M7-es 88-as kilométerénél csak úgy, mint minden reggel ma is fotóznak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ha van friss közlekedés, akkor küldjétek. Jó, 0623 111 111. Ez pedig a Viber és az SMS számunk. Na, nézem, hogy ki hol ül. Várjatok, nyomkodom a gombokat. Megérkeztek vendégeink. A Kincsem című filmről beszélgetünk, amit mi ugye Jánossal már megnéztünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Fel is tettünk egy fotót a Facebook oldalra, de ezt ne értse félre senki, nem ketten voltunk a filmen. Premier előtt néztük meg. Igen, Herendi Gábor és Nagy Ervin a vendégünk. Jó reggelt kívánunk. Szervusztok. Hello. Na, tudtátok, hogy valamelyik vetítésen ott volt Jeremy Irons is? Ezt most olvastam. De a végén nem. Igen, a happy endet nem vártam. Igen. Két dolgot kért, hogy ne fotózzák és hadd menjen a stáblista. Igen, így is volt különben, de tudtuk, hogy jön. Itt forgat Magyarországon, és meghívtuk. És, vagyis nem igaz, nem jól mondom. Kiszúrta a plakátot, és ő egy elképesztő nagy lovas ember, több lova is van, futtat is lovakat, és megkérdezte, hogy mi ez a film, tehát, hogy őt érdeklődését keltette föl, és akkor ott a stábba elmondták, és szóval, hogy ő meghivatta. Mondjuk a plakát alapján inkább arra, hogy Coppola? Dracula? Imék? Igen, nem azért ott áttérben versenylóak vannak, és azt észre. Igen. Ervin, ott kicsit Draculás vagy. Egy pici kis Johnny Deppes beütés. Te még fáradt vagy, nem vagy hozzászó akkoránkeréshez, vagy tegnap még ünnepelted esetleg a film sikerét, vagy egy újabb bemutató volt? Nem, kigyulladt az istáló, és lehetett talapban. A rádió megvolt. De nem, mert egyszerűen annyira izgultam, hogy hozzátok beszélgetni, tényleg, hogy aludtam. Keveset aludtál. Milyen a visszhangja a filmnek? Láttam, hogy kedden volt egy nagy parti, sok-sok celebbel, négy vagy öt teremben párhuzamosan, hát azért egy igazi díszbemutató, ahogy illik egy ilyen kaliberű filmhez. Eddig nagyon el vagyunk kényeztetve, fantasztikusan szeretik az emberek, a teltházakkal játsszák a mozik, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Volt egy olyan közönség találkozón, képzeljétek, nekem velem még nem fordult elő Amerikában, nem a közönség találkozón nem fordult elő, de hogy bementünk, két-három percig tapsolt, hogy elkezdtek felállni az emberek a közönség találkozón. Mert jó közel a mikrofon, elmet a... Elkezdtek felállni a közönség találkozón. És nem azért, hogy minél előbb érvényesítsük a parkolójegyüket. Igen, hogy fussanak, mert zár a mozi, hanem... Szóval nagyon megható volt. És az egyik megint Jeremy Irons volt, és nem várta meg a végét. Pedig már 20-at... Ő már hullámzott is egyedül. Elmagyarázni neki, very famous world champion, Hungarian legendary, my treasure. Sincsen my treasure. Na, egy a ilyen... Trump ezt csinálja? Nem, ő mindentől így van. Ő minden reggel mindentől így van, igen. Szóval egy ilyen kaliberű filmnek csak úgy lehet nekiállni, gondolom én, hogy az ember nagyot álmodik, nem? Tehát ez kicsibe apróba megcsinálni, igazából nem is érdemes. Tudom, hogy már sokfajta próbálkozás volt, sok forgatókönyv is volt, külföldön is meg akarták csinálni a sztorit, aztán végül is hál' Isten ez a történetért, vagy ti értetek oda. Hát ugye eleve egy kosztümös film az úgy kezdődik, hogy drága, nincs mese. És azért ez egy fajta elvárás is volt, hogy ez egy nagyon látványos mozi legyen. Tehát a lóversenyek felvételei azok kegyetlenül megkínoztak minket, szóval nagyon nehéz ezekkel a lovakkal dolgozni, ugye telivérek futnak, akikről azt kell tudni, hogy kicsit őrültek. Ha elindul, akkor nem lehet megállítani, és ki is merülnek, tehát egy nap tudnak kettőt futni. Úgyhogy körülbelül ilyen 100 ló forgott meg a kezünk között, mert állandóan cserélgetni kellett, ugye mi 12 órás munkarendben dolgoztunk. Úgyhogy ez a része kegyetlenül nehéz, és hát piszok drága is volt. Hát gyakorlatilag mindent Magyarországon forgattunk, egyszer mentünk ki Bécs külvárosában, van egy egész csodálatos versenypálya, amely a 19. század közepén épült, és érintetlen ott van, és vigyáznak rá. Igen, ők megőrizték. És hát oda mentünk ki forgatni, hát nem tudom hány kamionnal, szóval ami döbbenetes, de oda is kivittünk 80 lovat. És pont akkor, amikor ez a migrációs őrület volt, és leszálltak a lovak is, leszálltak a határokat. Egy őrületet az átjutás. Ezzel a konvojjal Sopron felé kerülni, hát azt hittem, hogy összeomlok. Igen, nyilván hát ez a film, ez persze látom itt a különböző interjúból, hogy mindig megkapja egy 3 milliárd, mert az ember felszítszen, ha Magyarországon ekkor összeget hall. Aztán, ha ezt átszámolod mondjuk dollárra, és megnézed, hogy körülbelül az hány millió dollárnak ilyen része. A Sundance-en szoktak ilyen filmekkel. Akkor rájössz, hát egy ilyen alacsony költségvetésű amerikai film, vagy egy független film. Igen, tehát 10 millió dollárnak felel meg, ami nem nagy összeg, hanem így felnéznek rá, hogy tudtad ezt ilyen olcsón megcsinálni. Még legalább még egyszer ennyi el is fért volna benne, nem? Hát, abszolút. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy én még ennyi kompromisszumot nem kötöttem filmnél. Igazából nem lehet látni rajta, mert ugye az, ami az én fejemben van, de nincs ott, azt nem hiányolják az emberek, és azért azt gondolom, hogy tényleg sikerült látványosra megcsinálni. De hát, hogy úgy bírtam volna nagyobb szetteket, sőt, hát a forgatókönyvben volt egy csata jelenet, amit effektív azért ki kellett szednünk, mert olyan drága lett volna megcsinálni, hogy már forgatókönyv szinten is egyszerűen arra kellett kalkulálni, hogy nekünk bele kell férni ebbe a pénzbe. Ervin, neked volt bármilyen kapcsolatod előtt a lovaggal? Lovagoltál? Hát ilyen jelzésszinten. Jelzésszinten, tehát egy hétvégén. Igen, hobbiba. Hobbiba. Hát csak el kellett randizni, akkor fölültél egy lóra. Akkor megmutattam, hogy tudod. De főiskolán egy picit, mondjuk kétszer kimentünk, azt hiszem, a Tatárzába, ott leestünk háromszor, és akkor hazamentünk. Akkor mondtátok, hogy elég. Az volt, igen, de azért volt egy ilyen alapképzés. És nekem még a régi módi történetbe kellett egy picit, arra fölgyúrtam magam, mert egy dombocskára föl kellett ügetgetni, és akkor ott beszélni, és hazamenni, és erre egy picit fölgyúrtam magam, de igazándiból azért ez egy ilyen papírkutya tudás volt, szóval, hogy ki lehetett zökenteni egy pillanat alatt. Többször kellett Pintér Tibor dublőrnek. Igen, csak az nem ott, tudtuk megöndöríteni a haját, azért nem. Az ott, hogy mindig filmesztelem, csak vegyél már fel, egyszer valamit látott, hogy az erős ruhával létsz, ne legyél már filmesztelem, már megint. Ne fekvőzzél már. Úgy gyúrod megint magad, érted. Na most, aki, ugye mi egy lovat látunk mindig. Alapjában az hány lóból állt össze maga kincsem? Hat ló játszott. Hát nagyon rövid volt az előkészítési idő, és annyi feladata volt kincsemnek, hogy egyszerűen több lovat kellett beírdomítani erre, és az egyik az elviselte a tüzet maga mellett, a másik vezényszóra hajlandó volt oda jönni, elmenni, megsértődni, ugye néha azért pici emberi tulajdonságokkal is föl van ruházva ez az állat. Ugyanakkor és... baromi nehéz valamit a szeméből vagy az arcán leolvasni, tehát egy olyan állatról beszélünk, ami mindig ugyanúgy néz ki, nincs semmiféle érzelem rajta, nem? Tehát igen, nehéz szóval a lóba közben érzelmet nehéz rakni. Nehéz, igen, mert hogy nem látsz a lóban nagyon érzelmet. Nincs rajta. Tényleg nincs. Ez nagyon érdekes, hogy oda képzeled. Tehát abban a pillanatban, hogy belehelyezed egy dramaturgiába, tehát például ott ugye van egy kistáló jelenet, és ugye belép az ominózus macskával, majd biztosan szó lesz erről, hogy miért van ott egy macska, és akkor oda be van vágva egy pillanatra egy lószem, és tökre oda érzed az ő gondolatát, a viszonyulását ez a dologhoz, pedig tényleg szó, hogy így semmiféle kifejezés nincs az arcán. Én nagyon szerettem egyébként, hogy úgy gondolkoztatok, hogy itt van ez a ló, akinek azért mindenki ismeri a történetét. Mindenki tudja, hogy nagyjából minden verseny megnyert, amit elindult, tehát e köré rakjunk valamit, és ez inkább egy komplett szerelmi történet és a ló, és nem a ló és a köré épülő valamilyen minimális történet. Tehát, hogy a kincsemről szól, de mégsem a ló van a főszerepben, vagy hát én legalábbis így vettem le, hanem maga a történet, amiben benne van a ló is. Hát igen, egyszerűen a körülmények vezettek minket arra, hogy mindenki tudja azt, hogy mi az Isten érdekesebb. Igen, minden megnyert. Minden egyes versenyt megnyerte, és mi meg egy nagyon fogyasztható dolgot akartunk csinálni, hogy tényleg szeressék és menjenek be sokan, és egyszerűen ez erre jutottunk, hogy kell egy olyan sztorit köré rakni, ami viszont abszolút vonzó és egy mese, amit nagyon fognak szeretni az emberek. És mindezt low budgetből. Készítetted be a mellényzsebbe. Hú, de be volt ez oda rakva. Na csapjál a lovak közé. Nem akartam a szavakba vágni már, mert tényleg. De figyeljetek, tehát, hogy azért valljuk őszintén, a magyar nézők is, meg a világon mindenhol a mozinézők rettenetesen el vannak kényeztetve látványfilmek tekintetében. Tehát hogy azért ez nem kezdtétek el vakargatni a fejeteket, amikor persze mindig jöjjünk ezzel a 3 milliárddal, hogy ebből mit lehet hozni, beszéltük róla, hogy ez igazából nem is olyan sok, hogy mi a fenét gondoltatok, amikor nekikezdtétek, hogy ezek az embereknek, akik Transformers-en vannak szocializálódva, meg X-Men filmeken, meg ilyeneken, hogy tényleg ennyire bíztatok ebben, hogy ez a dolog bejöhet? Nem volt bennetek az, hogy ez egy irgalmatlan nagy bukó is lehet ez a film? Ilyen szocializálódott fiataloknak mi olyat tud mutatni, igen. Nekik? De elsősorban nem is biztos, hogy csak nekik szól. Azért az együtt, hogy most ugye az ellen beszélek, hogy sajnos egy kicsit elfordultak a magyar filmektől a nézőink, amit különben így a szomszédos országainkban nincs mi, így nagyon szeretik a saját filmjeiket. Azért én mégis azt gondolom, hogy azt a fajta előnyt, amit mondjuk így a kincsem tud nyújtani, hogy a saját színészeit látja, a saját nyelvén beszél. Azért szerintem abban van valami vonzó, és hát persze most tehát stresszeltünk mi is, hogy úristen. Mi nem ápoljuk a mitoszainkat, mi nem egy olyan nemzet vagyunk, akik olyanok lenni, mint például a lengyelek, hogy a saját nemzeti nagyjaik előtt, vagy a nemzeti legendáriumukat azt úgy kezelik, hogy évről, akár közadakozásból is, mert hogy például ilyen kivétel készültek úgy filmváltozatok, hogy közadakozásból készültek el a filmek. Nálunk ilyen nincsen. Azt se tudják, hogy ki az a kincsem jóformán. Igen, mert tényleg volt egy kutatás, és kiderült, hogy 40 év alatt nem nagyon tudják, hogy mi ez a kincsem. Szóval egy picit ez is feladata volt a filmnek, hogy hozzuk vissza a köztudatba. De az meg csak úgy megy, hogyha ha eléri a nézőt a film. Tehát, hogy Meg ezt olyan köntösbe kell szerintem, tehát a legfontosabb az, hogy oké, volt ilyen, de hogyha a mai fiatal generációnak mutatsz egy huszármentét, érted, mert szép lassú képeket, ahogy nem tudom, leszállunk egy gőzhajóról, akkor most már kirohannak a moziból. Tehát ezt újra kellett csomagolni mindenképpen. Ahhoz meg kell egy annyira, hogy úgy mondjam, trendi gondolkodású ember, mint mondjuk a Gábor, aki hajlandó beleírni olyan humort és olyan fajta kikacsintást egy filmbe, amitől a fiatalok meg azt érzik, hogy meg vannak szólítva. És kell egy mellékszerep Varna Timi macskájának is a filmben. Igen. Te felkiáltottál és a levegőbe csaptál, amikor láttad, hogy van filmesztelen jeleneted? Nagyon örültem. Csak ezt nagyon vállalom. Igen, ez az enyém. Ez az én szerepem. Igen, de azt nem mondták, hogy fönt vagy le. Aztán nőnapra kiderült, hogy volt. Igen. Ha már macska egyébként, ugye hát ez is mindenhol egy nagy közhely, de hogy kevés valódi, hiteles szál van a lovon kívül ebben a filmben, és például a macska, amit tényleg mindenki a legnagyobb közhelynek gondolnak, az olyan, de Hollywoodi ott a macska. Közben ez egy nagyon helyes igaz szál a történetben, hogy maga a ló ugye soha nem futott, vagy nagyon rossz kedvű volt, amikor nem volt ott az az ominózus macska, amit itt talán nem úgy hívtok. Nem indult el. Ugye? Hogy ez, ez egy valódi szál a történetben. Mi is egy kicsit törtük a fejünket, hogy valami legyen benne. Milyen gicses szál ez a sztoriba, de ez az egyetlen, ami tényleg abszolút igaz, hogy volt egy macska, és olyan kémia volt a ló és a macska között, hogy egyszer nem volt hajlandó futni, és a tréner vitte magával a macskát mindenhova. Ez, hogy ugye sok helyen csalogányként van különben ez a macska megnevezve, de mi megtudtuk, mert hogy utána néztünk, hogy nem a macska volt a csalogány, hanem a minden versenylónak van egy trénerlova, mert hogy egyedül nem hajlandó futni, és a trénerlovát, kincsem trénerlovát hívták csalogánynak, úgyhogy mi a macskát elneveztük máshogy. Amikor te fönt zögykölöttél a vágta közben, és csak azt látjuk nyilván, hogy ez egy közeli és nem valódi vágtalan, akkor te min ülsz? Egy kocsi, ami így mozog. Nem, két építő. Vagy két isletépítő. Klára. Ez volt kolt... inkább. Nem akarok ilyen illúziót lerombolni, tényleg csak tudom, hogy egy csomó minden kaszkadőr kellett persze. És na, hagyj védjem meg, mert egész fantasztikusan lovagolt. Én lovagolok, és láttam. Én le állandóan ráraktak egy ilyen műanyagra, de egyébként... De jól, én azért kérdeztem a lovaglós. Sokszor különben tényleg az Ervin lovagol, csak egyszerűen biztonság okok miatt nem lehetett nagyon veszélyes jeleneteket vehetni. Most tényleg véletlenül leesik, eltörik a kez, akkor én mit csinálok? Tehát ezért használtuk kaszkadőr, de akkor hát mondd el erről. Csomószor mások biztonsági okai vannak. Persze, én lovagolok, azért kérdezem, hogy láttam, hogy tök szépen vágtáztok. Tehát, hogy van valamiféle lovas képzettség vagy előélet, mert mind a ketten. Tudtuk ezt két hónapig a Hidvégi Leventével, a Lenyóbával, és ezt tényleg mindent megkaptunk tőle, amit lehetett. Csodálatos lovas edző volt. De aztán rádobtak mindig egy acélbikára, hogy közelítsük. És úgy tudják húzni az élességet, mert pont most néztem, fölnéztem a Megye TV-be az előzetes, de hogy nem lehetett, érted, egy vágtázó lovat nem tudsz lekövetni egy kamerakocsival, hogy az... De tudom, persze, ennek számos oka van. Hát, nagyon furcsa volt ilyen nagy zöld háttér előtt lobogó haja a szélgépben, de azért a szélgép sokat segít. Igen, és a lobogó hajat nagyon szeretted. Mondtál nekem egy érdekes adatot, hogy azok a CGI CGI felvételek, amiket látunk, hogy azok mennyi ideig készülnek, hogy ezt sokan nem is tudatosítják, nyilván nem értenek hozzá, hogy látsz egy 2 másodperces képet, nagyon jó képek vannak az Andrássy útról, az épülő bazilikáról, szerintem fantasztikus ezeket látni, és hogy ezek ugye Hollywoodban dolgozik mondjuk ezen 150 vagy 200 ember, itt dolgozik 10 ember, de hogy meddig készül az a 2 másodperc, amit lát a néző a moziban? Hát... hónapokig gyakorlatilag, tehát hogy most így tényleg az a baj. Látjuk nem, az Andrássy útnak az elejét, az János is nagyon szerette, még ugye az épülő bazilikát utána. Minőségileg szerintem tök jók a magyar szakemberek. Egyszerűen az van, hogy nincs a magyar filmipar hozzászokva, hogy legyen egy ekkora volumenű film, és nincs annyi ember, aki ezt tudná csinálni. Tehát, hogy egy ilyen méretű munkát Hollywood 3 hónapot megesznek. Nálunk ez több mint egy év volt gyakorlatilag, ez is húzódott el egy kicsit a kincsem bemutatója, de megérte gyakorlatilag kibőjtölni, hogy kész legyen, mert azt gondolom, hogy tényleg szépek lettek ezek a... És mi ez a sokat emlegetett like, meg Flor Tomi, meg jaj, tudom, hát hogy vannak ilyen utalások más rendezőknél is. De... Akkor most már beszéljünk komolyabb témákról. Na, beszéljünk komolyabb. Ugye mondjuk azoknak, akik még nem látták, hogy van, aki szereti, van, aki nem. Nem spoilerezünk, de nem mondjuk el nagyon, de vannak ilyen jelenkori kitekintések, egyfajta utalás ugye a jelenkorra, hogy lájkolom, meg talán Flor Tomit énekelnek, még van egy táncjelenet, amikor nem is tudom, hip-hopod, vagy breaket, vagy... Akkor az ember ott keresgélt, hogy tudottál, hogy ez most melyik, ez valami ifjú Strauss, csak én valami elvehet próbálkozás. Nagyon korai Igen, de hát a Nagy Gatsby-nél meg azért hasonló, láttunk hasonló utalásokat, tehát van egy rendező, aki azért... Én is azt szoktam mondani, nem én találtam. Persze, meg a honfoglalásban is ott volt ugye a drótkerítés, meg a betonoszlopok, és hátul meg az a traktor. Meg a turista csoportok, az egri csillagokban. Nagy magyar hagyományok. Azért ezekkel nem szabad, nem szakad. Egyébként, nem tudom, kezd el nyugodtan. Én ekkor szerettem bele ebbe a filmet, meg a Helendi Gábor. Mert elkezdted érteni. Végre valami, hogy minden ér. Nem, de tényleg, amikor fölmentem, én nekem nem mondta el, meg nem is mutatta meg előtte, és fölmentem, és azt láttam, hogy 20 táncos ilyen zenére ezt táncol, én azt gondoltam, hogy ez szuper szexi, de tényleg. Tehát, hogy ez annyira odacsap, annyira fölráz, annyira, nem tudom, szerintem ez kell ma. Tehát, hogy innentől kezdve volt ilyen... Hát ez vagy fölrög az ember, és érti mondjuk a lájkot, vagy a flort, vagy a táncját, hogy hol ez kizökkent, igen. Kérdés, hogy ki hogy áll hozzá, igen. De hát ez egy stílusjegy, ez több nagy rendező is használta már, mondom. Igen, például. Azért mondom, hogy most ezt nem én találtam föl, de azt gondolom, hogy ettől ez a film friss, és hogy nagyon sokan, a fiatalok nagyon szeretik, tehát ezt én tudtam, hogy nem mindenki fog ezzel azonosulni. Én különben azt gondolom, hogy ez még a jó ízlés határain belül van, és hogy nekem az nagyon fontos volt, tehát hogy én például azt gondolom, hogy nem zökkent ki, meghökkent, de pont abban a jelenetben, a báli jelenetben az én a Flor Tomin fölröhögtem. Kifejezetten fölröhögtem. Én azért a drámaiságát. Vágáshíba. De ekkora. Gyereke, kezdünk. Tehát, hogy így megvég már... Nem vágták le az elejét. Meggyőződés, ha voltam, de nem volt tessék. Rácsúsztak a színészek. Jó, hát ezek kellenek. Legalább a sajt is tud miről beszélni, igen. Mi lett volna, a macska megpusztul? Hoztok egy másikat? Megpusztult. Volt három. Kettő eltűnt. Három macska. Nem, a balátból előtt. Láttad volna, hogy az állati domálat hogy futott a harmadikért? Igen. Igen, nem volt mese, le volt kerítve mindennel a végén. Már minden kerítést hoztunk, hogy el ne tűnjön nekünk az utolsó. Van ilyen nézőszám, amiről az ember árulkodik? Nem most, ahol majd végzi a film, vagy amiről álmodozol? De jó lenne azt azért megcsípni. Nem konkrétum, nem most, hogy hol tartunk, hanem hogy majd, gyere, szeretném a 300 ezeret, az 500 ezeret ide eljutni. Tehát azért, ugye, ha mindenki, számoljunk gyorsan, de ez a film soha nem jön vissza. 30-40 ezer emberekről beszéltél, hogy annak örülnél első hétvégén. Igen. Nem mondj semmit. Hát 10 millió vagyunk, mindenki háromszor megnézi, akkor jön vissza. Én már egyszer láttam, de nem fizettem érte. De itt nem is ez a lényeg. Nyilván nem ez a számlás. Nem, a nézőszám lényeg, tehát hogy tényleg, azt szeretnénk, hogy sokan nézzék meg, és a jelek nagyon-nagyon jók. Na, nem mondhatok adatokat, azt mondták. Nem mondj semmi, persze, nagy baj legyen. De hogy teltházakkal megy, és egyre nagyon-nagyon jól veszi a közönség. És abba bízunk, mintán azt el lehet mondani, hogy volt egy tesztvetítés, minden magyar filmnek van egy tesztvetítése, ahol egy úgynevezett tetszési index leginkább azt mutatja meg, hogy mennyire ajánlanád a barátodnak, hogy nézd meg, és ott kapott 93%-ot, ami egészen fantasztikus, azt mondták a cég kutatói. Úgyhogy nagyon bízom benne, ha van egy erős hétvégénk, akkor mindenképpen számíthatunk egy magas nézőszámra. Na. Én akkor kezdtem elhinni, hogy ez egy jó film. Amikor azt láttam, hogy még azok is, akik egyébként vérbe, savba, nem tudom, mibe szokták mártani a pennájukat, és így írnak filmekről, még ők is elismerően nyilatkoztak róla. Igen, nagyon jó kritikákat kaptunk. Jókat. Igen, tényleg, abszolút. Jókat. És igen. Nem csak az Origón. Igen. Na, hát mi drukkolunk, mi nagyon szeretjük, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És várjuk a rendezői változatot, ami rövidebb lesz, és kincsem kétszer veszít benne. Igen, Herendi Gábornak és Nagy Ervinnek. Köszönjük szépen, drukkolunk, ez a film megérdemelni, hogy sokan lássák. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mindjárt jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Hát itt vagyunk. Bocsánat, csak Jánost az utcán szedtem össze, mert turkált egy fulladik tárolóba. Leűrt neki a trámbora, és ilyenkor mindig végigjárja az összes kukát az utcán. Igen, mert sajnos kettőt értem az egyik dugot, és kellett keresnem egy tarcsit. Igen, nagyon hosszú, mire megtaláltam itt mellettünk lévő utcában. Éppen útban a Láncit felé borogatja a kukákat, és mindenhol átválogatja a szemetet, hát ha talál valamit. Összeverekedtem egy hivatásossal. Egy marmokannáért. Ja, Istenem, na itt vagyunk, 9 perc múlva pontosan 9 óra. Kaptunk ajándékot, mindenképpen meg szeretnénk köszönni, mert hogy az Ízes Élet egyik, hogy is mondjam, csak emblematikus arcától, Marton Adriántól kaptunk gesztenyés csokis muffinokat, és azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében mondom azt, hogy már nagyon régóta meg szerettük volna kóstolni Adrián muffinját, úgyhogy ennek itt most eljött a pillanat. Én úgy szeretem, amikor iszol. Igen, na, drága hallgatók, szóval visszatérünk egy pillanatra a filmre. Ja, igen. Baromi nehéz nyilván tényleg magyarként olyan filmet csinálni, ami nekünk a francos amerikai filmeken szocializálódott, tényleg tele CGI trükkökkel, a szemünk ehhez van szokva, és el vagyunk kényeztetve, de én azt gondolom, hogy tényleg érdemes, szóval a 60-as, 70-es években készült utoljára ilyen látványos kosztümös film, az elmúlt 30 éven nem nagyon. Az ember egyszerűen kapcsolja ki az agyát, menjen el, érezze jól magát, és nézze meg azt is, amiről mi nem is beszéltünk, mert nem volt rá idő, de baromi érdekes volt az a hatalmi rendszer, ami ugye a kiegyezés után az osztrák-magyar monarchián belül velünk ugye magyarokkal történt. Ami tulajdonképpen ugye a kiegyezésig egy szörnyű időszak volt, de Deák után azért ez megpróbált egy kicsit szebb lenni, szebb is lett. És a film ebből is idéz, és ez szerintem nagyon szép, és ezt kevesen tudják, hogy mi történt, ugye a kiegyezés után. Igen. Jóval a kiegyezés után, mint a 80-as, 90-es években. Az egy olyan időszak volt, ami azért egy felívelő időszak volt Magyarország, igen, számára. De azért mégis ott azért. Közvetlenül a Bach-rendszer, Hajnaú Rém uralma, ugye a megtorlások szabadságharc után. Ott már elkezdtek... Hát az az 50-es évek így van a kiegyezés előtt. Igen, azok az időszak, annak az időszaknak vetett véget véglegesen a kiegyezés, és akkor már elkezdtek az osztrákok is egy picit, hogy is mondjam, csak jobb viszont kialakítani velünk. Hát nyilván ebbe az is benne volt, hogy ott már recseget ropogott a birodalom, mindenfelé voltak elég komoly problémák, és hát bennünk láttak szövetséges, de ez nekünk jó volt. Ez nekünk jó volt bizonyos ideig. Igen, és érdekes az is egyébként, hogy maga a függetlenség szimbólumává hogy válhat akár egy ló is, vagy egy állat, és hogy mit jelentett kincsem akkor a magyaroknak, úgyhogy szerintem tényleg mi nem ajánlunk. Kellene. Nem ajánlunk. Jó, rossz? Hát igen, amit most is jelenteni kellene, de akkor azért egy lóban látták ugye magát, a szabadságot és az ellenállást, és hát a hatalomnak ugye a beintés, hogy már pedig hát mi nem hagyjuk veszíteni ezt a lovat, és megnyerjük, és ez egy magyar ló, és beintett igen. Mindenkinek. Itt az egyik újságírótól olvastam tegnap egy ilyen kis szösszenetet a filmről, és az újságíró azt írta, hogy micsoda hülyeség az, hogy a nemzeti identitás szimbóluma egy állat lehet. Hát szerintem pedig akkor sok mindenbe kellett kapaszkodnunk, és az volt. Sőt, bármi lehet. A nemzeti identitásnak, függetlenségnek és a nemzeti öntudatnak bármi lehet. Igen. Egyébként a jelképe, akár egy ló is. És miért ne lehetne az, igen, egy ízig-vérig magyar ló? Úgyhogy tessék a tápjóságból. Igen, tessék kikapcsolni az amerikai filmes szemeket, és elmenni megnézni. Nagyon sok jó magyar film van egyébként szerintem mostanában a moziban. Tehát aki nagy költségvetésű filmen kevesebb, ugye nyilván a kincsemről beszélek, de hát azért nagyon sok. Egyre több értékes és egyre több magyar film is van. Van egy csomó olyan, ami ezt nem kapott ekkora promóciót, és giga meg a pénzből készült, és jó is lett. Én még nem tudtam megnézni, a Hurokra is kíváncsi vagyok, nagyon jó kritikát kapott, szóval van egy-kettő jó film. Az Ernelái Farkaséknál láttam, az Állampolgárt szeretném még megnézni, úgyhogy jó, tele vagyunk jó filmekkel, érdemes már magyar filmre is beülni. Én egyébként elmúlt az idő, amikor tudod azt mondtad, hogy magyar is így összerezzen. Ez most már azért nagyon sok értékes alkotásunk van. Én ennek annyira örülnék tényleg, hogyha ez nem lenne átitatva olyan szinten politikával, hogy tényleg az ember büszkén felvállalhatna a magyarságát. Én szeretném, hogy eljönne az a pillanat, amikor például, mit tudom én, a 300-nak tapsolnának felállva az emberek, amihez igazából semmi közünk nincsen, hanem egy Toldinak, egy Kinizsinek a sztoriát tapsolnak. Hát itt hallod, a Kincsenek tapsoltak, a Tilla filmjének tapsoltak, tehát... Igen, csak most itt a nemzeti toposzainkról beszélek. A nemzeti toposzokra beszélsz. Van nekünk elég hősünk, meg van fantasztikus történelmünk, fantasztikus irodalmunk. Filmesítsenek meg ezek közül bármennyit, vagy a lehető legtöbbet, minőségi alkotások készüljenek, és akkor tényleg legyünk büszkék, amire büszkék lehetünk, mert van mire. Igen. Na, megyünk, aztán jövünk, hármas ugrást játszunk. Ha játszanátok hármas ugrást, akkor írjatok nekünk, jelentkezzetek játékra. És várjál, azt nézem, hogy Anna még írta, amit kérdés-válaszolhatunk legyen? Lehetett függetlenül, nem? Ja, és 6 óra 49-kor jött. Igen? Nem küldtél nekem semmit, Anna. Kérdés-válasz rovatunk is lesz, jó? Úgyhogy, ha van, akkor küldjetek el nyugodtan. Feri nincs most, nincs. Ugye Los Angelesben van, de jön a jövő héten, de ettől függetlenül ketten vagyunk, úgyhogy, úgyhogy kérdezhettek. Viszont még egy kis bort, hogy őszintébb legyen? Hát először most le kell mennünk, össze kell szikszalogoznunk még a maradékot, ami a tükörből hátra van, mármint a mellóból. Ezt ezzel fejezzük be szerintem. Ja, tényleg, mert hogy levittem persze, a jobb tükrömet. Azért igen. Utazni fogsz vele, érted, nehogy az legyen, hogy érted, hogy mennyi szoktál 180-nal, érted, akkor ott a menetszél levi. Igen, alassítok 180-nal. Így van, és ez csak ért külváros. Igen, hát remélem nem lesz az egész napom ilyen. Levittem reggel a jobb tükrömet. Nem, szerintem. Ilyenkor nincs az, hogy az egész napod ilyen szörnyű? Csak egy bal szerencse sorozat indul el? Nem, figyelj, neked nincs szükséged tükörre, mert van egy egészséges önképed. Ez is igaz, hogy a tükör csak rádob arra, ami amúgy is nagyon nagy. Igazából teljesen mindegy. Bár mi, most mindenből az önigazolást lásd ebbe, a mai napon. Tudod, hogy ez nekem nem nehéz. Na jó, hát persze, repülni tanítom a madarat. Figyelj, hát olyan rövid ez a 67 év. Hát most leélhetnénk úgy is, hogy önutálatban ostorozzuk magunkat, de leélhetjük úgy is, hogy jobban vagyunk önmagunkkal. Hát nem jobb a másik út, vagy a második út, nem? Tök igazad van. És ha már egészséges önkép, nem tudom, mondtam-e már, nyilván mondtam, és még mondani is fogom, hogy ma este a Gyertek át után playback párbaj Aleska Diamonddal és Vadon Jánossal. Ma egy bevonul az RTL-re, és elfoglalja az RTL székházát. De tényleg, nem, fél tisztel ugye Gyertek át ma este, ti lesztek újra, igen. Dombékkal, igen, ez a rész jön most. Az erős lesz szintén. És aztán utána valóban igen. Először is utoljára vállaltam el ilyen típusú műsort, érted? Azt is egy picit azért a te kedvedért, nagyon hittél bennem. Én nagyon hittem benned, és én tudtam, hogy nagyon, nagyon el kell nyomnod a sined okonort. És alig 30 perc az egész egyébként át. Igen, inszomniásoknak ajánljuk valamikor 4:12-kor kezdődik, de János Prinzt és sined okonort alakít. Nem gyengén egyébként. Aleska pedig Madonna lesz. Igen, nem gyengén. Na jó van, 3 perc, pontosan 9:20, 3:11 az SMS számunk és a Viber számunk. Írjatok, ha van kérdés. Jó, mi pedig itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 11 perccel vízállás jelentés a Kossuth Rádióban. Duna Bogdány hajóvonták találkozása tilos. Petőfi lábának Duna 602 cm. Izvinyom. Stem. Volt. Len. Ne. Cébe. Ne. Tükör. Igen. Ne jössük minket szórakoztatni. Ledd be. Lementél? Szom. Lementél? Ha, persze, lementem, megcsináltam. Megcsináltad a tükrömet? Aha, most már, igen, most már megvan az utána kép is. Két rétegbe vittem föl rá a prémium minőségi ragasztószalagot. Lesz nagyon egy, jó vagy. Egy két oldal ilyen kis, hogy hívják, ilyen stabil tép. Meg van rajta egy kis klasszik fehér is. Igen, reggel ügyesen álltam ki a garázsból, és levittem az autótükrét a jobb oldalit. Ja, az ember mindennek tesz a feleségért. Még azt is elnézi neki, hogy nem tud vezetni. Nem? De. Kétállásos a garázsbe állod. Csak nálunk ő tud, ezért nem tudok nagyon csatlakozni. Mindig úgy áll be a garázsba, hogy én már csak úgy férek fel, hogy a jobb oldalát az autónak fel kell tennem a falra, hogy beférek a garázsba. És tegnap nagyon középre állt, ezért nagyon kevés helyen volt. És hogy tolattam, paf. De nem baj, ezt én magamra vállalom. Ez éhívám, persze. És most János lement és megragasztotta. Így van, megragasztotta. Szikszalag. Nincs valódi szerelés szikszalag nélkül. Az, ami minden megold. Olyan, mint a nyikorgásra a VD40, nem? Ez tökéletes. A szikszalag az a megoldás. Az nem elég, használj többet. Nem javult meg, tegyél még rá. Valahol egyiket annyira szerencsétlen a helyzet, mert pont most, amikor jön be a jó idő, mert amikor igazán meleg lesz, akkor már simán el fogtok férni lent a garázsban, mert akkor már nem lesz bent a jetski, mert jacht. Igen, az nagy jachtjaim, hogy jetskijeim vannak. Tele vagyok jetskivel. De már megírták, hogy balesetért. Jaj, igen. Konkrétan. Nem volt baleset. Béna, aki nem tud vezetni, megérdemli. Béna vagyok. Okay. Álltam ki a garázsba, és lebombáztam a jobb tükrömet. Egy rádiós kollégával jöttem, ő is oda állt be közvetlen mellét, és mondta, hogy nem lenne jobb, hogyha ezüst színű. Vel ragasztán mondod, nem. Külföldre megy, ez annyira magyaros, hogy szigetel össze a galva körbe tekerve. Az nagyon jó, igen, és már elmegyek egy picit külföldre, ilyen csak én egy napos kis dolgom van, úgyhogy jövök vissza. De gyönyörű lesz tényleg. Na, a proli magyar nézni, szikszalaggal ragasztotta vissza az autónak a tükrét. Mert ők nem tudják, hogy a jó magyar szikszalag mennyi mindenre jó az. Ennek a nyomorult osztrák szakszervizétéből visszaik az autót, érted, egy olajcserélés, miközben mi meg mindent megoldunk. Néhány szigetel összealaggal VT40-en megfúr habba. Osztrákok? Még saját nyelvük sincs. Na! Ferencünk nincsen ma, és még jövő elején sincsen. Így van. Mert hogy ő Amerikában van. Így van. Életen nagy eseményére készül, de csit, nem akarunk többet mondani annál, mint amennyit ő mondott nekünk. Miért áruljunk el olyat, amit ő sem mondott nagyon műsorban, úgyhogy igazából tényleg. Bármi, amit elmondunk ezzel kapcsolatban, nektek is új, mert sokat a műsorban erről nem beszélt. Meg csak találgatunk. Találgatunk, de minden igaz, akkor ő fut. Úgyhogy jövő héten szerdáig egyébként nem is lesz. Na, azt mondja, hogy nézzük? Nézzük a kérdéseket? Hajrá, toljuk. Vagy a fiaidnak szép nevet adtál, ha lányod lenne, milyen nevet adnál neki? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, fogalmam sincs. Női. Női, igen. Női, mert nem tudom, nem vagyok jók női nevekben, mindig az ember megnéz, mert annyi minden elbővül az utónévkönyv, hogy megnézed, azt a nő megtetszik. Igazából nem tudom. Most így nincs bennem egy olyan női név, hogy most ez, ha lányom lenne, akkor milyen nevet adnék neki. Nem szeretnék most harmadik gyereket jelen pillanatban. Tehát úgy érzem, hogy így is túl teljesítettem, amit vállaltam előre, úgyhogy nincs bennem. Szerintem egy... De mindenféle újítás nyitott vagyok. Egy Sebastian Jennifer Pamela. Szerintem azért az sütne. Felkészülök is Jennifer. Jó, de... Sebastian Jennifer Pamela. és minden más, igen. Brandon. Igen, Latoya. Latoya Brandon. Latoya Brandon Jennifer. Az jó lenne egyébként, igen. Mik azok a vonalak a stúdióban, a falon, viszintes vonalak egy képkeretben? Ezek ilyen mindenféle ilyen akusztikai dolgok, ami alapján jobban szól a hangunk a stúdióban, visszaveri a hangot, nem nyeli el, szóval ilyen akusztikai oka van. Jaj, csoda, ment a fal, és azt mondta, egy-kettő, hallasz, Andy. Be vagyunk mi kötve valóban Andyhez? Á, nem hiszem. Van egy olyan tölcsér az ő szobájában, a lakásában, amit ha odahajol, akkor mi szólunk? És abból a tölcsérből mindig az itt összegyűjtött hang megy át atmoszférába, egy ilyen csövön keresztül. A hajol is elhúzza a fejét. És így hal minket, igen. Szóval ezek a vonalak. Így van. Azt mondja, hogy Pinknek 5 lemeze van, minden reggel, rengeteg jobbnál jobb számokkal, adjatok mást jogos, is, köszönjük. Jogos, ezt majd továbbítjuk oda, ahova egyébként a kérdés való. Igen. Szeretném megkérdezni, mi a véleményetek a könnyű drogokról. Legalizálnátok azokat, vagy nem, illetve ha beszélnétek erről a gyerkőcéteknek, ha egyszer majd véletlenül észrevétek rajtuk. Hát csináltunk erről témát, most a Norbinak olvastam egy ilyen kirohanását megint, hogy ért a könnyű drogokhoz is a kémia után. Most azt láttam, hogy ugye volt ez a sok-sok kútrablás és a sajnálatos öngyilkosság, és hát Norbi ezt egyértelműen a drogra fogta. Jó, és a nem túl szigorú drogtörvénye, ami egyébként teszem hozzá, hogy az egyik, hanem a legszigorúbb egész Európában, és hát semmi továbbfejlődésre igazából ez a dolog nem vezetett, hogy ilyen szigorú a drogtörvényünk, és ahol egyébként enyhében más úton, módon nyúlnak például a könnyű drogokhoz, ott bármilyen fura, de ahol keretet adnak neki, sokkal jobban működik. Ez a fajta tiltás, ez szerintem kudarc. Norbi, ne tetézz. Most nem azt mondom, hogy legalizálnak mindent, és engedjék, nem erről beszélek, csak érdemes elolvasni, milyen hatása volt az elmúlt 5 évben. Ne tetézz. Igen, szóval ez egy érdekes dolog, de hát erről egyszer beszélhetünk bővebben, hogy mi az, ami jó. Ez a fajta nagyon erős tiltás, ez a fajta nagyon durva büntetés szerintem egész egyszerűen nem oldja meg ezt a kérdést. Ettől nem lesz kevesebb drog az utcán, ettől nem lesz kevesebb drogos, ettől nem lesznek többen bajban. Ez nem segít a fiatalokon, szerintem egészen máshogy kellene ez a dologhoz hozzányúlni. De hát itt az abszolút tiltás van. Szerintem ez hosszú távon nem lesz kifizetődő, és nem oldja meg a valódi problémát. Csak egyszerűen kriminalizálja, és elkendőzi azokat a problémákat, amik valójában mutat a kábítószerfogyasztás, de ez nem segít. miközben nagyságrendekkel több alkoholista van. De mindegy, ez nem, mi nem akarunk erről most így nagyon konkrétan véleményt formálni, csináltunk erről egy komoly megszólalást, hogy gondoljátok, de... Igen. Mi a véleményetek a kamu sántító kéregetőkről? Felétek is van egy a hegyolyag kereszteződés, amin a 120-on szokott jönni, simán sétál, mikor koldul, akkor pedig brutál mód biceg. Több ilyen is van a városban. Szerintem nem kéne azért, szerintetek nem kéne azért büntetni, kérdezi Mikey. Igen, hát az ember nem mindenkinek. Én például, akik ilyen táblán előre kitaláltan gyerekkel, kutyával kérnek, nem adok nekik. Szóval, akik fedél nélkült adnak, azoknak adok. Most például egy nagyon helyes padzáknak adtam itt a Bakcsomponnál, aki amikor átadtam a pénzt, akkor elmondta, hogy ő egyébként írt egy verset, és a 6. oldalon ott van az ő verse. Amit... Zöld. Nem, ezt mondtam, hogy volt-e tahó. Nem mondtam, értem, de most mennem kell, mert van egy bicep gyakorlatom, meg egy hátizom gyakorlatom a konditeremben, de hülye. Igen, lejár a szóli bérlet, nem? Ne, Zsanda írt egy verset, és ő ajánlja nekem, és köszöni a pénzt, és a 6. oldalon az egyik saját verse benne van. Tehát ilyenek neki nagyon szívesen adok, de a táblán nagyon bicegve, én lehet, hogy paranoiás vagyok, de én abban maffiát látok, meg szervezettséget, és előre kitalált pénzkérést, úgyhogy soha semmilyen úton módon ezt a fajta pénzkéregetést én nem támogatom. Azt tartja fent, ha adsz. És akkor szűnik meg, ha nem adsz. Hát igen, igen. Nehéz igen. Eldönteni, kinek igen, kinek nem. Én nekik nem, mert azt gondolom, hogy őket este begyűjtik, elveszik azt a pénzt, amit összekoldultak, egy keveset megtartatnak, és másnap újra kizavarják őket az utcára. Nem tudom. Minimális baj, pénzért, úgyhogy nem. Én ezt nem támogatom. Én például nem értek hozzá, nem tudom ezt így megállapítani, hogy nem tudom, így persze bele tudnék magyarázni ilyen dolgokat, és én a néniknek mindig adok valahogy nekem. Az a baj, hogy érzelmileg nagyon megérint, hogyha egy idős nénit látok ülni mondjuk a metro aluljáról, a hideg kövön. Én azt gondolom, hogy így, hogy senkinek, de nem lehet azt mondani, hogy valakinek szerencsés az élete, vagy valakinek jó élete van, aki arra kényszerül, hogy leüljön télvíz idején, értelem, minuszokban egy darab, ilyen, mit tudom, hullámpapírra, és akkor ott kéregesen ráír egy táblára, hogy ilyes, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem tudom. Nekem ők a gyengéim. A nénik. Segíteni kell, adni kell mindenféleképpen, igen. Szerintetek nem lehetne, hogy több magyar zeneszámot játszana a Nádő egy, mert ti is most a film kapcsán is magyar művészetét is támogatjátok, közi írjút. Gyerekek, ez egy programing kérdés, ez egy piaci kérdés, nem szólunk bele a rádió zenéjébe. Valószínűleg mi is öregszünk már, de még a klasszon behúzogattunk egy csomó zenét, most már ebből így kezdünk kiöregedni. Ez egy döntés, úgy látszik egyébként ez egy jól működő döntés, a hallgatottság bizonyítja azt, hogy itt jó zenék szólnak, mert hogy ugye önmagában piacvezető a rádió egy, úgyhogy mi ezt nem kérdőjelezzük meg. Nyilván a rádió vezetősége, vagy akik a programot és a zenét állítják össze, azt mondják, hogy kevésbé van létjogosultsága. Hogy ennek mi az oka, vagy ezt az ember szereti, nem tudom, de a számok egyelőre a dönnököket igazolják, úgyhogy mi ezzel nem megyünk szemben. Nem a mi dolgunk, nem az asztalunk. Néha még egyébként együtt is értünk azokkal az SMS-ekkel, vagy azokkal az esetleges kritikákkal, amiket megfogalmaztok, de nekünk nem kell ezzel foglalkoznunk, és nem is tudunk. Srácok, valamikor tényleg beszéltek már valami illetékessel, hogy az M1-esen minimum 2 éve 100-as korlátozás van hosszú kilométereken keresztül, de olyan kátyuk, hogy az még 100-al is életveszély. Nem ezért veszük a rohadrága pályamatricát. 2 kocsira az éves nekem majdnem 100 000, és ezt kapom. Köszi, Miki. Miki, ez annyira jó téma, hogy ezt föl is írjuk magunknak, és akkor hétfőn vagy kedden ezt megcsináljuk. Jó, felhívjuk a közútkezelőt, az autópályakezelőt, hogy nyilatkozzanak erről. Egyébként én is jöttem az M1-esen, és tényleg rengeteg helyen van 100-as tábla, és olyan kátyuk, és olyan gödrök, hogy egyszerűen baromi nehéz közlekedni, ráadásul pont egy autópályán tényleg, ahol azért veszélyes is. Úgyhogy jó téma, fölírtuk, köszönjük szépen, ezzel foglalkozunk majd. Ez engem is bosszant, hát nagyon sok pénzért veszelte autópályamatricát. Azt mondja, tudnátok ajánlani belföldi nászút ötleteket, Zsülci? Na. Zsülci? Na. Na, jóval mentek. Mondjál már valami. Zsülci tud. Simontornyára mennek egyébként, és Simontornyával kapcsolatban megemlítettem Zsülnek például azt, hogy Ozorán-Ozorai várban is van lehetőség arra, hogy megszálljál, és ez nagyon hangulatos dolog, már nyilván annak, aki szereti az ilyen jellegű történeteket, mármint, hogy egy fantasztikus műemlékben tudjon mondjuk szobát kivenni magának. Ozor egyébként nagyon jó, Balázs is nagyon szereti, egészen másokból kifolyólag. De nem akarjuk felmelegíteni az előző témát. Én megyek, én szeretem az Ozorai Fesztivált, ne járok, én nagyon szeretem. Úgyhogy, de hát számtalan, figyeljetek, számtalan szemnél szebb hely van Magyarországot, csodálatos helyek vannak. Tudnánk mondani egyébként, mit tudom én, Parácsosvár, Rőtök, Muzsajt, tehát egy csomó olyan hely van, ami csodálatos természeti kincsekkel rendelkezik, rengeteg, ha meg akarjátok adni a módját, és azt mondjátok, hogy mondjuk egy kastélyszállóba mennétek, abból is rengeteg van már az országban, ezek is leginkább felújított műemlékek, csodálatosan környezetben. Picit nyitott szemmel kell járni, meg fel kell menni az internetre, aztán pár kattintással lehet ilyeneket találni. De Zsülci is megy majd Nászútra, úgyhogy beszámolunk arról, hogy hol volt belőle. Igen, Tápi Györgyére. Fekete listán vagyok, vagy mi a picsa? Hogy nem olvassátok az üzenetemet, aláírás Arita. Én úgy imádom, amikor egy nő így beszél. Igen, teljesen jogos. Majd megnézem, mit kérdeztél, mert 69-es SMS-en vége, nem látok kérdést, de nem vagy fekete listán, itt vagy. Focifüggő a párom heti 6 edzés és a legkisebb mérkőzéseket is megnézi a tévében. Hogyan lehetne leszoktatni a sportfüggőségéről az embert? Nem vagyok a sportellen, mozogjon, de ez már a ló túloldal. A sportfüggőség, mint betegség. Mikor heti 6 edzés és közben a futballmeccseket is megnézi a tévében, akkor sok minden másról nem szól az élete. Megértem. Hát ez egy nagy fejtörés, igen. Leszoktatni nem fogod tudni. Hát ha szereti és csinálja, akkor nem fogod tudni. Mit gondoltok? Úgy általánosan, kérdezi Robika. Nézd, János, tudjuk, mire gondol. Igen, vagy erre, vagy arra. Így is köztet van néhány megszólalás is. Egészen más témákban, amik kevésbé érdekelnek. De azt mondja, hogy sziasztok, Sixet nem akarjátok egyszer meghívni vendéglek? Viszonylag sokat említétek, Köszi Attila. Hát nem biztos, hogy mindenki tudja. Ő egy blogger, aki alapvetően tévéműsorokkal foglalkozik, illetve mozifilmekkel, sorozatokkal, stb. Az egyik internetes portálon. Én nem akarom meghívni, mert én nem szeretem őt. Én úgy szeretem, hogy ilyen őszinte vagy. Ő egyszer nagyon durván megbántott engem, minket, és majd, hogyha veszi a fáradtságot egyszer, hogy ezért elnézést kérjen, szerintem ő nem gondolja azt, hogy elnézést kell kérnie, majd akkor esetleg. De egyébként nem. Ez volt a válasz. A részemről. Azt mondja, hogy szép című műsor vissza fog jönni, nem fog visszajönni, már azt szerintem nem csináljuk. Azt mondja, hogy Kassa Tibi, miért nincs nálatok? Hát gyerekek, jó régóta nincs már egyébként a Tibi. Igen. Jó régóta nincs. Nem biztos, hogy nem lesz. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem biztos, de most egyelőre nincs. Beszélünk a folytatásról. Úgy elment egy Zsül esküvére. Hát Zsül meghívott, de én ezzel ma reggel szembesültem, hogy meghívott, mert elfelejtettem, hogy meghívott. És úgy áprilisban lesz, kiderült, áprilisban Újpest központban valahol egy házasságkötő teremben. Igen. Hatalmas csinadrata. Én nagyon meghatottam egyébként, amikor megkaptam a nagyon drága e-mailt Zsültől. Ma reggel erről témával beszéltünk egyébként, megpróbáljuk Zsülnek emlékezetessé tenni ezt a kis... gyönyörű, vízjeles, dobornyomásos, cirádás, aranyozott szélű e-mailt kaptam tőle. Hogy lesz az esküvője. Figyeljetek, nem tudom. Tehát, hogy én nagyon szeretnék egyébként elmenni, de fel tudja, lehet, hogy az szelektív nap lesz, vagy ilyesmi. Érted, csomó dolgom van ilyenkor. Nem tudom mi. Igen, fontos. Fontos. De tudja Zsűl nagyon jól, hogy nagyon tegyünk, fontos szerint, az ő boldogság. Igen, igen. Milyen Music FM frekvenciája Kecskemét? Kérdez egy hallgató. Jó kérdés. Nem tudunk rá válaszolni. Biogabi mellett nem gondoltatok, mi környezetvédelmi energiatudatosság témában rovatot indítani? Szerintem legalább annyira fontos lenne, mint a saját egészségünk, Somogyi Máté. Ez Janire szortja, úgyhogy egyébként indíthatunk ki, én benne vagyok. Szeretnél? Tényleg benne vagy? Igen. Jó. Hát ha nem vagy túl unalmas, nyilván ez egy szórakoztató videó reggeli műsor. Tehát ha tudod úgy ezt megközelíteni, hogy mindig kicsi praktikák, energiatudatossági praktikák, és csinálsz egy ilyen heti 3 percet magadnak, az kifejezetten lehetne szórakoztatna, de ezt limitáljuk. Lehetne tehát... egyébként. Hát környezettudatosság témakörben egyébként már most tudnék nektek ajánlani valami nagyon izgalmas dolgot, mert hogy a jövő héten Budapestet fog látogatni egy hölgy, akit úgy hívnak, hogy Bea Johnson, és ő arról híres, hogy nagyon-nagyon híres hardcore környezetvédő. Ő arról híres, hogy az évek során sikerült leszorítania a családja által előállított vagy megtermelt szemétmennyiséget egy literre. És az ő előadására megyek, ott lesz egyébként egy ilyen kerekasztal beszélgetés, és amiben én is részt fogok venni. És ott lesznek természetesen... a kerekasztal lovagjai? Na hát, ezért nem tudunk sajnos ilyen rovatot csinálni. Mert egy picit próbálunk komolyabban beszélni. De jó, de én meg lesz Sankaren és Richard csinálom, úgyhogy mindegy. Fölbukott Sankaren és Richard. Amikor meg Balázs próbálunk komoly dologról beszélni, én trollkodom szét. De mi évi egy literre vagyunk? Így van. Ő egy nagyon évente egy liter a hulladék. Neki saját oldala, blogja, YouTube csatornája is van, és bemutatja azokat a praktikákat, dolgokat, amikkel el lehet azt érni, hogy ráadásul egy nagyon komoly fogyasztói társadalom, egy Egyesült Államokban él. Az komoly. Egy, azaz egy liter hulladékot állítanak. Mit csinál a szemétel? Megeszi? Vagy mit csinál? Tehát, hogy... Na, ilyen okos kérdéseket is fel lehet majd tenni, akkor egy jövő hét. Elképzelek egy hétvégi ebéd, ez a főzést. Hát azért mire ott megfőzöl, meg mire kijöntesz egy liter tejet, na, meg nem tudom. Hát egy biztos vannak kecski, és azonnal, igen, a szájába nyomja nincs, a tejet. Nincs, egészen meglepő módon. Ugyanolyan átlagos család, mint amilyen átlagos család mondjuk a miénk is. Csak, és úgy, hogy tudom azt, hogy mi például környezetudatosan élünk, mi is próbáljuk megleszorítani a szemétmennyiséget, de a közelében nem vagyunk annak, amit be a Johnsoni képviselnek. És mondom, a jövő héten lehetőség lesz arra, hogy ezt az előadást meghallgassad, és nagyon jó tippeket lehet egyébként kapni. Mesélj már erre kíváncsi valakinek, hogy lesz évi egy liter a szemétmennyisége. Hardcore arcról van. Picit elszántnak tűnik. Azt mondja, hogy megjött a válasz egyébként, hogy mit lehet csinálni a sportfüggővel. Adj neki több puncit és kényeztetést, és nem lesz kedve sportolni. Na. Egyébként ez egy jó válasz. Hát lehet, hogy itt van a hiány. Mész-e Metallicára, Jani, mert hogy jövő áprilisban jön a Metallica. Beszéltünk róla, teljesen egyértelmű, hogy ott a helyem, tehát addig, amíg lehet az idoljaimat megnézem, még akkor is, hogyha viszonylag kevés régi számot játszanak. Most ugye a legutóbbi albumunknak a lemezbemutató koncert turnéjáról van, szóval én nagyon örülök, hogy jönnek, annak már kevésbé, hogy egy viszonylag kis helyen az arénában fognak fellépni, legutóbb 40 ezer ember előtt léptek fel Magyarországon. Én azért okosamnak tartottam volna, vagy hogy is mondjam, csak pénztárca barátomnak tartottam volna a rajongók irányába azt a kezdeményezést, hogy mondjuk egy stadionba rakják be a zenekart, mert hogy rájuk biztos, hogy full teltház lesz az arénában, meg nem férnek be olyan sokan. Tehát, hogy azért a világ egyik legismertebb, legnépszerűbb, legnagyobb rock gépezetéről beszélünk. Tehát, hogy ők akkor is, ők bárhol teltházat csinálnak. Tehát, hogy egy szigetre, vagy egy valamelyik stadionba sokkal inkább el lehetett volna őket képzelni, vagy legalábbis én el tudtam volna képzelni, annál is inkább, mert ugye nem mindegy, hogy 13 ezer ember termelünk azt a pénzt, amiből aztán James elmegy Szibériába medvékre vadászni. Nem, ezt, hál' Istennek ezt már nem csinálja. Mert nézd a jó oldalát, kapott. Nem kell minden, az élet nem erről szól, hogy mindent ennyire adjon ideologizáló. Én kijön egy kedvenc zenekarod, elmész, megnézed, hazamész, örülsz, ez kész. Ez így is lesz. Nem kell mindenből ilyen ünneprontó valamit csinálni, hogy minden a jégi jó dolgokból. Hát oda rakták. Biztos oka van. Lehet, hogy nincs több, mint 10 000 Metallica rajongó, nem? Hát, hogy ennyien most szeretik a ennyien mennek majd a cimacatyorban, meg mit tudom én, fekete körömben. Ez a zenekar már egy kicsit túlmutat, de hogy igen. Ők nem a Running Wild, hanem a Metallica, érted? A Running Wild-dal sincsen egyébként semmi gond. A keleskitűzővel cimacatyor. Csak hogy a sztereotípiákat említjük. Na, azt mondja, Janitól szeretném kérdezni, hogy volt-e már olyan, hogy véletlenül ettél húst, hogy valaki szándékosan nem szólt. Volt már, én általában kiszoktam szúrni. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan levest raknak elém, amire azt állítják, hogy zöldségleves, de mégis húslében főtt, akkor az feltűnik. Én azzal szoktam ilyenkor felmenteni magamat, meg általában jó hiszeműség van mögötte, nem nagyon szoktak így direkt így aknára futtatni. Én ugye lelkiismereti okokból nem eszem húst, és azzal mentem fel magam ilyenkor, hogy nem én akartam annak az állatnak a halált azért, hogy aztán egy becsinált legyen belőle, vagy nem. Azt nagyon szeretem, amikor elmentünk fel egy étterembe, és azt mondtad, hogy szeretnél valami vegetáriánus kaját, és kértél egy tésztát, ami három ilyen nagyon vékonyra szeletelt, ilyen pármai sonkát tettek a tetejére, és kioszták, és mondta, hogy itt van. És mondta, hogy hát vegetáriánus menüt kértem, és mondta a picit, ez az. De én nem eszem hús. Tehát ez az. És mondtad, hogy ez egy pármai sok van a tetején. Ja, hát az nem hús. Tudod, neki a hús a csülök, vagy a pacal velővel, három ilyen koszlott, ilyen vékony, ilyen kis pármai sok a szeletot a tészt. Hát az nem hús. Hát most te legyél már tápos, edd már meg, ha milyen vega vagy te. Hát az nem is hús. De nagyon... így állt a pincé, és nem hittem. És mit ízlesz, ez nem hús. De emlékszel, hogy nagyon elegánsan oldották meg a dolgot egyébként? Mert mondtam neki, hogy meg tudnak oldani. Persze. Elvitték, kimentek a konyhába, levették róla 4 pármai sonkát, aztán visszahozták egy az egyben ugyanazt a salátát. És már meg is volt. De nagyon-nagyon kulturáltak voltak, mert nem ott a szemem láttára vették le róla. Azt kell, hogy egy fogpiszkálat lekapja, na tessék, akkor edd meg. Így van. És ez jó, volt. Hát levették most... a 4 pármai sonkát, és átrakták Feri pizzájára. A kolbászra, igen, meg a sonkára még azt is. Na jó van. Oké, köszönjük a kérdéseket, sokra tudtunk válaszolni. Ha a jövő héten folytatjuk, most viszont játszunk. Úgyhogy, ha játszanátok hármasugrást, akkor írjatok nekünk SMS-t, vagy Viberen jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Itt van egy hallgatónk, akivel játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt, hello! Azt nézem, hogy Bence, honnan hívtál minket, Bence? Én Budapestről éppen dolgozok. Dolgozol? Mit csinálsz? Mit dolgozol? Egy multinál, egy otthoni szolgáltatónál értékesítünk tévé, internet, telefon szolgáltatás. Opa, hát akkor három betűs? Vagy a négy betűs? Három betűs. Hát tudod, olyan sok nincs, tehát ki lehet következtetni. Igen. Oké, akkor te vagy az, aki hívogatod az ügyfeleket? Így van, meg van, amikor mi is veszünk hívást, és akkor segítünk neki. Te ügyfélszolgálatos vagy. Nem, értékesítési területen vagyok. Értékesítés, ha? Más az ügyfél. Mi csak eladásban, így van. Az a szerencsésebb, mert azért az ügyfélszolgálatosok vannak nagy terhelésnek kitéve. Ott azért sok az okos. Igen, azért itt is találkozunk érdekes esetekkel, meg nekünk a lemondást is kezelni kell, tehát meg kell tartanunk az ügyfeleket. Szeretném lemondani, de miért? De biztos? De igen. Igen. Szóval akkor csak egy évre hosszabbítja meg? Nem, lemondom. Akkor legyen két év. Ismerem az ilyen lemondást, igen. Mondjuk le, szóval egy év. Mondom, mondjuk le. Nem kettő? Akkor aláírja? Akkor nem mondom le. Látja? Tudtam, én nem akarja lemondani. Na figyelj, itt az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik gabona féléből készül a bulgur? A bulgur. Török étteremben egyszerűen se lehet fogyasztani. Úgy van, jó vagy, de jó. Az interneten. Jó az internet nálatok akkor, de hát legalább nálatok. Lehet. Legalább nálatok legyen jó. Lehet. Nem, a kollégák segítenek. Marha finom egyébként, és sokkal egészségesebb, mint a rizs. Igen, bulgur, hasonló a rizshez, igen. Az íze más. Na figyelj, így szól a második kérdés, menjünk tovább? Menjünk, nézzük meg. Melyik magyar város látványossága egy Mária Terézia tiszteletére épített diadalív? Melyik ez a magyar város? Vátonban. Nagyon jó. De jó van, jaj, de örülök az ilyen válaszok. Tudtad esetleg fejből, vagy ez is internetről? A kollégák segítenek ebben. Nagyon jó. Kollégák segítenek. Veregesd meg a vállat annak a nevemben, aki mondta. Internet szeretem. Nélkül semmi nem megy? Hát nem tudom, eddig még nem volt olyan kérdés, effektív. Már, hogy velünk van a baj, hogy nem kérdezünk olyat, ami nem megy internet nélkül. Aha. De legalább mi biztos szolgáltatók vagyunk, működik az internet. Hát ez a megnyugtató dolog, hogy legalább nálatok. Csak emlékeztetlek rá, hogy eddig egyetlen kérdésre sem tudtad a választ, mert a kollégák válaszoltak. Áramszület lenne, nagy bajba lennél. Na, most akkor a hűségnyilatkozatról párszor. Így szól a harmadik kérdés, ha menjünk tovább. Nézzük meg. Ott a széles sáv, úgyhogy nagy baj nem lehet. Így van. Milyen hadművelet kezdődött 44. június 6-án? 44. június 6-án? Így van. Sajnos lejárt az idő. Kár. Na jó, nem mondjátok. Na, még, mondjad gyorsan. Mondjál egyet, van ott valaki körülötted? Normandia. Jó. Nem teszünk ki veled, hát ha a főnököd úgy dönt, hogy hirdet nálunk egy kisebb kétpénzösszeget, és akkor cserébe már hagyjuk. Már hirdetnek nálatok. Már van hirdetés? Igen. Akkor 3 ajándékcsomag. Jó, figyeljetek, megvan, hamar rányomtam én a jeled, de akkor elfogadjuk. Hát milyen okos, köszönöm. Jól működik a net, bebizonyítottátok, hát, hogy jön. És hogy jó társaság, igen, vagytok. Igen. Hányan nézték a netet? Hárman vannak most itt mellettem. Csak mindig ugye a leghülyebb telefonál, a többi, aki tudja kezelni a netet, az meghallgatja a kérdést és keresi a neten. Így van, aki tud beszélni, az szív titeket, és akkor a többiek keresnek. A szemüveges kockás ingesek megülnek az internet előtt. Oké. Okay. Jól van, figyeljetek, van egy szép Rádió 1-es ajándékcsomagotok. Ezt küldjük nektek. Hány embert érint a dolog? Hányan voltatok az akcióban? Hát, 4 voltunk. 4 voltatok. Jól van. Uh-huh. Csókoltatunk mindenkit. Szia. Jó. Köszönjük szépen. Itt jött egy kérdés, Bence, nagyon cuki a hangod. Mikor végzel? Kérdezi Józsi. Számára erre soha. Itt fogok menni. Tényleg jött egy ilyen kérdés, de nyilván humor volt. Oké, sziasztok, jó munkát. Sziasztok. Ciao, hello. Annyira szeretem, hogy a hallgatóink ömlik a marhaság, és azonnal ráfűznek. De mindenre, mint egy kis, tudom, amikor sétálsz, túrázol, és így a gajjak a lábad alatt, az apró kis rezdüléseket, és azonnal megérzi. És mi vagyunk a tengelykapcsoló, a gömbcsukló. Összekötjük a hallgatókat egy másik hallgatóval, rajtunk keresztül pedig célba érnek az üzenetek. Nagyon jó. Igen. Sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz be a Johnson Zero Waste Home című előadása. Ugye a hardcore környezetvédőről van szó, aki egy év alatt leszorította az éves szemét mennyiségét 1 literre. Ez a jövő héten szerdán lesz, az ELTE BTK Gólyavár ad neki majd otthont. És szerintem mindenképpen érdemes rá odafigyelni, hogyha valaki egy picit is szeretné csökkenteni az ökológiai lábnyomát. Ja. Ja, várj a végére. Mondtál valamit? Szóltál, János. Nem, néztem, hogy mit írt Anna, mert hogy mutatjuk közben a nap legjobb pillanatait. Ez jön most. Több témánk is volt. Egyrészről Egy nagyon klasszikus filmről beszélgetünk, ezt mi is láttuk már, megnéztük. Ugye a Kincsem című filmről vendégünk volt Nagy Ervin, és a film és rendezője Heredi Gábor. Velük beszélgettünk a filmről, Kincsemről. Valamint arról beszélgetünk, az emberek milyen rosszul tud indulni a napja, amikor is belolvas a horoszkóba, és a horoszkóp azt írja, hogy jó napja lesz, aztán kiáll a garázsból, és letöri a saját tükrét, és hát aztán ezt megjavítottuk, és megbeszéltük, hogy mit lehet egy ilyen napon csinálni. Folytatni kell, vagy hazamenni, lefeküdni? Előtte, utána képeket megtekinthetitek majd a Facebook oldalon, Sebestyén Balázs hivatalos Facebook oldalán, tanulságosak. Igen. János és a szikszalag. Ahogy meghallotta János, hogy letört a tükör, felcsillant a szem, és azt mondta, végre valami javítani való. Fogott egy 6 kg szikszalagot, és lement a garázsba, úgyhogy nem sokára prezentálom az utána képet. Igen. Két dolog valami végigkísérje az egész életen, a szikszalag és a papír zsebkendő. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a naphallgatóját, aztán elköszönünk, addig semmi. Na jó, hát ez ma nem fog. Erre most már, tényleg most. Jó, hát ha nem, akkor köszönjük szépen. Mit szokott még ilyenkor? Ja igen, Feri, recept. Köszönjük szépen. János, hétvége? Ja, várj még. Feri, mi is volt ma a legjobb dumád? Ja. Tényleg olyanok, hogy mint az 5 éves gyerekek egyébként, komolyan. De amit gyerek maradsz, ez a legjobb addig, az egészben. A legjobb, persze, nem szabad soha felnőni. Nem. Akkor van vége az életednek szerintem. Nem amikor tényleg vége van, hanem amikor felnősz és elfelejtesz gyereknek lenni. Amíg a gyerekosztályról öltözködöm, én nem is tudok. Mondjuk ez is igaz, hogy téged mindig tárt karokkal várnak a Houndem gyerekosztályom, és levegőbe csapnak, hogy megjött János, megint felvásárolja a tavaszi jackiket. Megint elviszik az összes Mickey Mouse-os pólót. Na, hétfőn még ketten leszünk, Feri még nincs, úgyhogy jövünk. Eső lesz, rossz idő, hideg, szél, úgyhogy valahogy éljétek túl, aztán tartsatok velünk hétfőn, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.